Radio 1. Het NOS-journaal. Met een gezondere leefstijl kunnen er jaarlijks 40.000 gevallen van kanker worden voorkomen, meldt KBF Kankerbestrijding op basis van nieuw onderzoek. Een derde van de kankergevallen wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Roken is de belangrijkste veroorzaker, gevolgd door blootstelling aan de zon en ongezond eten en drinken, zegt het KBF. Sekswerkers moeten makkelijker een zakelijke rekening kunnen openen. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen sekswerkers, banken en de toezichthouder. Banken lieten sekswerkers niet toe als klant uit angst voor witwassen en mensenhandel. De sekswerkers zeggen dat het belangrijk is dat ze als ondernemers kunnen worden behandeld. China zegt dat er geen ongebruikelijke of nieuwe ziekteverwekkers zijn gevonden bij een luchtwegaandoening die opvallend veel Chinese kinderen onder de leden hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO had om een onderzoek gevraagd. Volgens China komt de uitbraak door de opheffing van coronamaatregelen. En in het drinkwater in Assen en het nabijgelegen dorp Rolde is een bacterie gevonden in het drinkwater. Inwoners wordt geadviseerd om het water eerst 3 minuten te koken. Hoe de E. coli-bacterie in het water terecht kon komen is nog onduidelijk. Bij mensen met een verzwakte weerstand kan de bacterie in sommige gevallen maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, af en toe regen, ook onweer of hagel is mogelijk vanochtend. Het waait flink, aan de kust tot stormachtig, bij zo'n 6 graden. Vanavond neemt de wind af en morgen laat de zon zich vaker zien. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nootdorp 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Wat meer vertraging is er voor weggebruikers op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf afrit Zwolle-Noord. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 24 november met vandaag. De spraakmaker. Is Janka Stoker, hoogleraar leiderschap. Geert Wilders heeft aangekondigd dat hij de leider van alle Nederlanders wil worden. Gezien zijn voorgeschiedenis en partijprogramma is de grote vraag of dat wel mogelijk is. In het mediaforum. Kranten en omroepen spreken zich, nu we een dag verder zijn, uit over de grote winst van de PVV. In hoeverre nemen ze daarin stelling? En verder... Wielerwedstrijd De Acht van Kaam is in Zuidwest-Brabant een nationale feestdag. Met winnaars als Kneteman en Jan Raas. Maar ook toerwinnaars als Pantani, Froome, Bernal. Maar de gebroeders Schram maken zich zorgen om het voortbestaan en maakten een documentaire over de bevlogen vrijwilligers. We beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is: de grote bezorgdheid om de verkiezingsuitslag is logisch. Deel uw ervaring op 0800 1101. De kiezer heeft... vanavond gesproken. En dat het gevoel ook is dat Wilders niet milder is geworden, maar de samenleving verder is verhard. Maar stel dat je premier wordt, grootste partij, dan moet je dat voor iedereen zijn. Je kunt nog zo tegen Europa zijn, maar zonder Europa hebben wij als ondernemers in ieder geval een heel grote uitdaging. Als je kijkt naar het partijprogramma van Wilders, dan staat klimaat er wel in, maar op een negatieve manier. Misschien verandert Wilders ook ooit. Het land waar ik zoveel van hou, is een land waarin we elkaar vasthouden en waarin we met elkaar samenleven. Maar laten we hopen dat het goed komt. Spraakmaker Janka Stoker, hoogleraar leiderschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal, dat het goed komt. Hoe zit u erin? Gaat het goed komen of voelt u die bezorgdheid ook wel? Op dit moment? Als wetenschapper zeg je meteen, hoe definieer je goed? Ja. Dus dat is heel ingewikkeld, maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Mm-hmm. Persoonlijk kan ik me heel goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken, omdat er nu een uitslag is met een partij die de grootste is geworden, die met een aantal stevige opvattingen heeft over zaken waar je je zorgen over kunt maken, ook als maatschappij, bijvoorbeeld als het gaat om de democratie. Mm-hmm. En daarnaast is het zo dat als je kijkt naar het landschap, dan zien we nu voor het eerst dat er echt een extreem... en aan de flanken nu iets gebeurt. Terwijl we natuurlijk heel lang toch een soort van vooruitzicht hadden op iets in het midden. Ja. En het wordt extremer en dat leidt dus ook tot extremere reacties, denk ik. Ja, ja. We zijn wel een beetje, als het over flanken gaat, wat gewend natuurlijk. Denk ik even van Pim Fortuyn destijds. Maar dit is toch uniek wat u betreft. Ja, omdat het zo'n enorme... verrassende uitslag was qua grootte. Hè? Ja, dus niet lang. Volgens mij was de VVD de vorige verkiezingen ook nog niet eens zo groot. Dus ze zijn echt de grootste. Mm-hmm. En daarnaast is het zo dat er op die, in de linkse en rechtse blokken, dat links echt weer veel kleiner is geworden. En dat door het midden nu eigenlijk helemaal niet de meest voor de hand liggende optie is. Nee. En zit die zorg er dan bij dat dit waarschijnlijk of misschien wel nog meer polarisatie tot gevolg heeft? En onrust en spanningen in de samenleving? Ja, zodra je natuurlijk op de flanken iets gaat doen, dat is extremer. Krijg je tegenreactie. Dat roept meer reacties op dan iets in het midden. Dat roept ook reacties op, hebben we gezien, maar andere. Ja, precies. Voor het Mediaforum hier alvast Anna Dijkman van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij denkt eerst maar kijken wat ervan komt, hoe dit verder gaat. Nou kijk, ik begrijp de emotie en de reacties die er nu zijn. Ook vanwege de geschiedenis van Wilders, hè, wat hij in het verleden allemaal heeft gezegd. Ja. Zijn partijprogramma. Maar ik ben ook wel voor, mag ik hier voor een beetje ratio ook pleiten? Want als je kijkt naar zijn plannen en de uitvoerbaarheid daarvan, dan zie je eigenlijk meteen dat een heleboel gewoon nooit gaat kunnen. Ja. Allereerst grondwettelijk. Nou, daar ben ik verder ook geen expert in. Maar dat is wat ik heb begrepen. Dat heleboel dingen gewoon niet kunnen vanwege verdragen of wat dan ook. Maar ook als je kijkt naar zijn sociaal-economische wensen. Ja, dat is gewoon bijna onuitvoerbaar. Ja, dat weet jij natuurlijk als financieel journalist. Kijk, hij heeft het niet door laten rekenen. Dus we moeten een beetje doen met wat hij dan zegt. En dan moet je kijken van wat we weten dat het kost. Bijvoorbeeld iets als afschaffen eigen risico. Dat kost al snel 6 miljard. Ja. Nou, en zo heeft hij veel meer dingen over de AOW. En dan zegt hij, ja, klimaat, dan ga ik met klimaatfonds bijvoorbeeld, of ontwikkelingssamenwerking. En dan heb je een heel klein stukje maar. En die structurele uitgaven, die stijgen enorm. Dus dan zit je met een heel groot begrotingstekort. En ik denk dat dat heel lastig gaat worden om over rechts te doen. Want dat willen een partij als NSC of VVD, zullen dat nooit toestaan. Ja. Dus ik zie een heleboel van wat hij wil, of wat hij zijn kiezers heeft voorgehouden, zie ik gewoon nog niet gebeuren. Nou, je ziet het niet gebeuren, maar de verkiezingsuitslag aan zich, hè, want dat is weer een ander verhaal, die roept ook veel op al. Zeker, en ik denk ook, er wordt nu natuurlijk ook heel erg gezocht naar wie heeft dit gedaan of hoe is het gebeurd. Hè? Mensen wijzen naar de VVD bijvoorbeeld, naar 13 jaar Rutte. Nou, er zijn natuurlijk allemaal factoren die daar meespelen. Ik denk ook het feit dat Wilders zelf echt wel een mildere toon heeft aangeslagen de laatste weken. Hè, dat hij zei, ja, die islamagenda van mij, die is niet zo belangrijk meer. Werd hij ineens acceptabeler. Ja. Ik denk ook zelf dat de opkomst van Forum heeft de PVV milder laten lijken ook. In het algemeen, hè, leek ineens Wilders wat normaler. Ja. Naast iemand als Thierry Baudet. Maar de hoge inflatie heeft natuurlijk heel erg meegespeeld. Zo kun je een heleboel dingen aanwijzen, maar ik denk dat signaal is wel duidelijk. Ja, er is een signaal. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft, want we worden ontzettend veel gebeld vanochtend. Owen Venlo, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Hoofddorp, u belde ons vanochtend. Hoe is die uitslag bij u geland? Laat ik daar eens beginnen. Dramatisch. Okay. Complete ramp. Om te beginnen begon mijn grote eerste teleurstelling. De omslag van de VVD. Jezelgus, door te zeggen, we sluiten de PVV van Wilders niet langer uit. Zoiets kan je alleen doen na een ledenraadpleging van je partij. Heeft ze niet gedaan, ik weet niet waarom niet. Want als ze dat gedaan had, dan had je een discussie gehad bij de leden van de VVD. En ik weet zeker dat die zouden hebben gezegd, doe voorzichtig, doe het nou niet. Maar goed, het is gebeurd. Ja. Maar goed, dit is de analyse, hè, over wat er is gebeurd en hoe die uitslag tot stand is gekomen eigenlijk. Maar ik wil even met u naar de uitslag zelf en de zorgen die dat bij u oproept. Waar maakt u zich precies zorgen over of om? Ik had nog één korte opmerking over wat ik net zei. Wilders is veroordeeld tot en met de Hoge Raad voor twee dingen. Eén, groepsbelediging. En de Hoge Raad heeft gezegd, dit is aanzetten tot onverdraagzaamheid. Oké. Okay. Zo iemand ga je toch niet tot premier van Nederland maken. Maar goed. Zover vervolgens is het ook nog niet, hè? Uw punt. Nee, volgens mij is het gewoon een rampenscenario. Waar Nederland nu, al beginnen de problemen beginnen, zowel binnenland als buitenland. Dus wat er nu moet gebeuren is damage control. En de enige damage control die je kan doen is tweede keus, Timmermans tot premier van Nederland. Ja, maar goed, dat wordt ingewikkeld. Over links en over rechts tegelijk op dit moment. Want het politieke landschap leent zich daar niet echt voor op dit moment. Maar meneer Venlo, ik vind het fijn dat u even gebeld heeft. Kevin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jouw angst zit erbij vooral dat links de uitslag niet accepteert. Kun je dat even uitleggen? Nou, dat hoor ik dus net ook weer. Hè. Er is vanuit 33% van de stemmers hebben een stem uitgebracht op Wilders. Ja. Dat is een derde van de stemgerechtigden of de mensen die gestemd hebben. Het is een kwart, hè? Betekent een kwart van de stemmers. Dat hij dus nu 33% hè, heb je nu. Betekent dus dat hij nu dus een kwart van de Kamer in handen heeft. Ja, een vierde van de mensen heeft zijn stem uitgebracht op Geert Wilders. Dus drie vierde niet. Om het even en wat betekent dat? Dat een groot deel die op één partij stemmen voor hem willen. Ja. Oké, prima, hij is de grootste. Ja. Dan moet je dat toch accepteren als democratie zijn? Nee, dan gaan we lopen demonstreren tegen de democratie. Want dat is wat je eigenlijk doet. We accepteren niet dat iemand de grootste is. Dus degene die meeste stemmen heeft gehad. Timmermans en een Jette die op dat moment eigenlijk zelf hard zaaien bij hun toespraken. En wat hebben we dan geleerd van 2002? Want dat is precies wat er toen gebeurde. Links, die niet accepteert dat Fortuyn toen de grootste werd. Nu accepteren ze niet dat Wilde de grootste is. Het enige verschil is dat het in de peilingen pas op het laatste moment bekend werd. En we gaan gewoon weer de verkeerde kant op. Want links is meer gevaar voor Nederland dan rechts. Ja. En dat blijft maar weer. Mag ik u wat vragen? Wat verstaat u onder democratie? Is dat wat u betreft zeg maar de uitslag van de verkiezingen? Dus wat de stemmer heeft gedaan? Of horen daar nog meer zaken bij? Zoals misschien de rechtsstaat, die wij met z'n allen, waar we een aantal afspraken over hebben gemaakt. Dat je niet-bevolkingsgroepen wegzet. Valt dat wat u betreft ook om? Wetten. Ja? Ja, maar dat zijn wetten en grond. Ja. Dat is echt gewoon je democratie is je stem uit kunnen brengen. Ja, Het volk spreekt, en zeker. En dat is democratie. Ja. En op het moment dat de grondwet zegt dat je niet mag discrimineren, ben ik het helemaal mee eens, hè? Ja. 100% hè. En ik vind ook hè, dat iedereen zijn eigen godsdienst mag hebben. Ben ik echt voor. Ja. 100%. Maar de uitslag spreekt boekdelen. En daar moeten we, dat hebben we te respecteren wat u betreft. Precies. Ja. Kijk, hij is ook milder geworden. En dat moeten we accepteren. En we kunnen elke keer zeggen, hij heeft ooit dit gezegd of hij heeft ooit dat gezegd. Ja. Maar accepteer wat er is gezegd. En hou op met het polariseren wat links nu doet. En accepteer het. Ik ga even verder, Kevin. Dank je wel voor je reactie. Het was helder. Matthijs Kleij van de PvdA in Utrecht, afdelingsvoorzitter. Goedemorgen. Jullie waren gisteren een van de eerste om een demonstratie te organiseren. En jullie hebben samen met GroenLinks zo'n 1000 man op de been kunnen brengen. Kun je even uitleggen waarom zijn jullie de straat op gegaan? Wat was eigenlijk de boodschap? Ja, het was niet zozeer een demonstratie, het was echt een solidariteitsactie. Woensdagavond zagen we natuurlijk allemaal de verkiezingsuitslag en dat riep heel veel gevoelens op bij ons, maar ook bij heel veel leden en mensen uit de stad. Die zeiden van, nou, we willen eigenlijk iets doen. Met name gewoon om samen te komen, om te laten zien dat we schouder aan schouder staan. Dat we er voor elkaar zijn. Ja. Zeker met zo'n uitslag waarbij partij de grootste wordt die polariseert, die ontzettend groepen uitsluit, discrimineert. Dat roept heel veel gevoelens op. Ja. Heeft u Kevin net gehoord? Want die zegt juist dat, als we dan toch gaan polariseren, hou op met dat polariseren op links. En accepteer gewoon die verkiezingsuitslag. Ja, volgens mij zijn dat twee dingen. We accepteren de verkiezingsuitslag, want dat is gewoon democratisch tot stand gekomen. Zo is het gewoon. Precies. Tegelijkertijd moet je ook onder ogen zien dat die uitslag wat met mensen doet en daar uiting aan geven, is volgens mij een mooi iets wat we in Nederland kunnen. En dat hebben we gedaan. Ja. Dus even, ik probeer het helder te krijgen hoor. Maar die demonstratie gisteren was niet per se een anti-PVV-actie. Want je wil natuurlijk inderdaad ook niet die 2 miljoen PVV-stemmers wegzetten, denk ik. Wat was het nou eigenlijk wel dan? Jullie maken je zorgen om de hele sfeer in het land, de onrust die dit veroorzaakt? Ja, we maken ons daar zeker zorgen over. Maar met name ook het feit dat er allerlei mensen zijn die bang worden van wat er gebeurt, zich niet meer welkom of thuis voelen. En dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je heel boos worden en dan kun je de PVV inderdaad wegzetten. Maar je kunt er ook met elkaar gaan staan en laten zien dat wij, in ieder geval in Utrecht, met, het waren wel 2000 mensen, die liefde en die nabijheid tonen. En volgens mij is dat het allermooiste wat je op zo'n moment kan doen. Ja, ik moet het zien als een statement eigenlijk op dit moment. Zeker, ja. Ja. Oké, Matthijs Kleij van de PvdA in Utrecht, hartelijk dank. Ga ik naar Zia Safranti, voorzitter van de Hagia Sophia Moskee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de verkiezingsuitslag daar bij jullie in Dordrecht gevallen? Was u verbaasd? In Dordrecht is het ook 1/4 natuurlijk naar PVV gaan. Het is een beetje verbaasd inderdaad. Niemand had het verwacht. Nee, niet op die grootte. Nee. Nee. Nou zegt Wilders in zijn verkiezingsprogramma dat hij moskeeën wil sluiten. Maar hij zegt, ik ga ook matigen. Dus dat heeft geen prioriteit meer, heeft hij vervolgens tijdens de campagne gezegd. Hè. Bent u op dit moment bezorgd of juist helemaal niet? Nou, het is niet echt bezorgd eerlijk gezegd, maar het is wel een beetje onrust natuurlijk tussen de moslimse mensen in Nederland. Dan moet een speciale reden zijn natuurlijk om een moskee te sluiten. Ja. Niemand kan het gewoon verklaren waarom dat je gewoon een moskee gaat sluiten. Wij horen ook natuurlijk onder kerk, moskee, werken altijd samen. Dus momenteel is er wel een beetje onrust tussen de mensen wat er gaat gebeuren. Want momenteel is het nog geen zicht natuurlijk. Maar mensen die maken zelf een beetje onrust momenteel. Ja, en kunt u die onrust wat specificeren? Wat is dat dan? Waar heeft men het precies over? De meeste vragen die ik krijg vanuit mijn moskee dan, vanuit de moslimburgers, gaan ze gewoon echt sluiten? Wat gaan ze echt gewoon doen? Kan dat zomaar? Er zijn heel veel vragen die ik momenteel niet kan beantwoorden. Nee. Nee, en wat zegt u dan eigenlijk tegen die mensen die zich zorgen maken? Het eerste wat ik zeg, ik vertrouw 100% op de Nederlandse grondwet. Grondwet, die kan natuurlijk zomaar aangepast worden, maar dan moet je gewoon genoeg steun hebben vanuit de Eerste Kamer. Ik zeg, laat hem gewoon afwachten, ik heb 100% vertrouwen op de Nederlandse grondwet, dat gaat niet zomaar gebeuren. Ja. Het is niet omdat meneer De Wilders dat wil, nee, dan moet de meerderheid dat willen. Ja, precies, ja. Dan zul je inderdaad echt wel een meerderheid moeten hebben voordat je dat kunt doen. Een tweederde meerderheid zelfs, in ieder geval als je aan de grondwet gaat tornen. Gaat de imam het er vandaag over hebben? Het is vrijdag natuurlijk. Nee, iemand gaat helemaal niks vertellen over de verkiezingen, want dat is ook niet nodig. Kijk, Nederland is een democratisch land en iedereen heeft met zijn eigen keuze gestemd. En we zien dat de PVV helemaal op de nummer 1 staat met 37 zetels. Ik heb gewoon gezegd, we praten niet over de stemming, want Nederland heeft gekozen. En dan moet je natuurlijk respecteren en accepteren. Ja. Daar kun je niet onderuit. Nee. Sia Safranti, voorzitter van de Hagia Sophia Moskee. Hartelijk dank voor uw reactie. Bert van Sloten, goedemorgen. Verslaggever in Brussel, die daar met grote regelmaat door de gangen struint. Ik hoorde jouw collega Kisha Hekster gisteren zeggen, nou, er is niet verbaasd gereageerd in Europa, maar er is verbijstering. Heb jij dat ook gezien? Ja, en de verbijstering slaat om ook in dingen die ze anders nooit doen. Ze geven namelijk nooit commentaar op uitslagen in de lidstaten. Maar gisteren gaf de woordvoerder van de Europese Commissie wel degelijk commentaar op de Nederlandse uitslag. En hij zei van ja, Nederland is een sterke lidstaat, altijd aanwezig en bemoeit zich altijd overal mee. Een van de founding fathers, een van de 6 oprichters van toen nog de EEG. Maar wij maken ons geen zorgen, we rekenen op de sterke aanwezigheid van Nederland. En een nexit is volgens hem helemaal niet aan de orde. En dat was wel opmerkelijk, omdat er zijn heel veel verkiezingen in Europa. Er zijn heel veel uitslagen die ook bijzonder zijn. Ja. Maar nooit wordt daarop gereageerd. En in het geval van Nederland dus wel. Ja, en is dat dus omdat we zo'n prominente rol hebben gespeeld de afgelopen jaren? Ik denk even aan Rutte, die nogal prominent aanwezig is in Europa. Jazeker, heeft het daar absoluut mee te maken. Nederland is een van de landen die zich ook ontzettend inzet voor Oekraïne. Die probeert ook zowel geld als militaire middelen bij elkaar te sprokkelen. De discussie gaat ook in Brussel over, heeft dit nou invloed ook op de kandidatuur van op dit moment nog premier Rutte als secretaris-generaal van de NAVO? Voorlopig is de conclusie van we moeten het los zien van elkaar, omdat het om de persoon Rutte gaat en niet om het mogelijke beleid. Maar de zorgen zijn er wel. De zorgen zijn er over het standpunt van de PVV over Oekraïne, over Rusland. Het is niet voor niks dat de Hongaarse leider Orbán als eerste Wilders feliciteerde. Dus daar zijn de zorgen. En dat vertaalt zich misschien wel het best in de kop die het gezaghebbende blad Politico vandaag naar voren bracht. Die zeiden zorgen om het grote blonde beest uit Nederland. Ja, ja. En in hoeverre, want wij zijn als Nederland niet het enige land waarin op dit moment rechts zeg maar de voorkeur heeft van veel stemmers. Er zijn meer landen, ik denk even aan Italië bijvoorbeeld. Dus hoe gaat de EU zich daartoe verhouden eigenlijk? Tot die verandering zou je kunnen zeggen. Het is al een tijdje aan de gang natuurlijk. Maar dat sentiment wat er is in Europa op dit moment. Dus nou ja, niet per se pro-Europees ook. Ja, als dit zich zo verder doorzet, zal zich dat ook straks vertalen bij de Europese verkiezingen. Die zijn in juni volgend jaar. En dan gaat ook Europa meer de, laat ik het zeggen, conservatieve kant rechts op. En dat zal zich weer gaan vertalen in wat de Europese Unie, de Europese Commissie, ook allemaal gaat doen. Een Green Deal zal nooit meer zo ambitieus zijn als die de afgelopen 5 jaar is geweest. De uitbreiding, daar zal het zijn weerslag op hebben, op die discussie. Op wat ook alle landen betalen. En met name ook zal dat vanuit Nederland een grote discussie zijn. Het is vastgesteld het budget voor 7 jaar, maar per jaar moet worden bekeken of ze met dat geld uit kunnen. Nou, in december wordt er al een hele discussie gevoerd over dat budget. Daar zal al een paar donkere wolken erboven hangen van ja, Nederland was al degene die altijd al zei van ho ho rustig aan. Ja. Dat zal nu waarschijnlijk ook nog wel wat zwaarder worden ingezet. En dan krijgt Nederland, als Wilders premier wordt, steun van allerlei andere landen. Dus je krijgt een andere machtsverhouding in de Europese Unie. Ja, een hele andere dynamiek. Bert van Sloten, verslaggever in Brussel. Hartelijk dank voor jouw bijdrage. Er wordt veel gereageerd. Annemarie die zegt in de app, in de Radio 1-app, we moeten niet in paniek raken. Zie het als een kans. Ik zou willen vragen aan mensen om met hun Marokkaanse buurman in gesprek te gaan. Met hun PVV-buurman. Er moet een dialoog op gang komen. En ook Julia, die is vrij laconiek. Die zegt, ik vind het heel erg over de top. Ik ben gewoon opgestaan. Niets aan de hand. Het lijkt gewoon afwachten. En Ilko maakt zich zorgen om de sociale media. Vergeet die niet, die sociale media. Ik heb veel nepnieuws voorbij zien komen in de campagne. En daar moeten we ook naar kijken. Daar maak ik mij zorgen om. Abdelkader Benali, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Johan. Schrijver en presentator. Op X noemde jij de uitslag een zwarte dag. Een dreun, angst en beven. Maar in Op 1 gisteravond zei je wel dat hij minister-president zou moeten worden, Geert Wilders. Dat moet je even uitleggen. Goed, we zijn weer 2 dagen verder. Er moet een regering gevormd worden en dit land heeft hele grote problemen die het moet oplossen. Het kan niet over linksom. De 70 zetels voor PVV, rechtse coalitie, ja, dat moet hij niet maar oplossen. En we staan even aan de kant. Ja, en dan is Geert Wilders op rechts, wat dat betreft, wat jou betreft, ook de aangewezen persoon. Hij heeft het mandaat gekregen, hij belooft ontzettend veel. Ik heb gisteren een hele partijprogramma van kop tot kont zitten lezen. Mm-hmm. Nou ja, als hij maar 10% van wat daar staat is, het kan bereiken, dan brengt dit land aan de financiële afgrond, denk ik. Maar dat, los daarvan, ja, moet het gaan aanvoeren. Mensen willen dat hij de klus klaart. Ja, ook als het ons land naar de financiële afgrond brengt. Zoals ja, net nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal zien de komende periode, maar dan in ieder geval duidelijk waar we staan als land. Hmm. En denk je dat hij gaat matigen inderdaad? Is dat wat je verwacht? Ja, iedereen is ineens Wilders versteden geworden. Ik opteer niet voor dat baantje. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik ga er niet vanuit dat ik mijn koffers moet pakken. ik ga er ook niet vanuit dat mijn dochter de koffers moet pakken, maar nee. Maar dit gaat natuurlijk niet alleen over moslims en minderheden ook natuurlijk, maar het gaat gewoon over ons allemaal. Het gaat over zorg, het gaat over onderwijs, het gaat over natuur, het gaat over cultuur. En hij zal nu echt die leider moeten gaan worden, moeten zijn voor iedereen op al deze punten. En ik wens hem daarvoor echt heel veel succes en inzet om dat mogelijk te maken voor ons allemaal. Oké, dankjewel Abdelkader Benali. Dan kijk ik toch even, hij zal echt de leider moeten nu worden, naar onze hoogleraar leiderschap aan tafel, Janka Stoker. Zit dat erin? We gaan het daar straks uitgebreid over hebben. Nou, 1 ding weten we zeker, dat in een land als Nederland, waar we altijd een coalitie moeten hebben, hij zal milder moeten worden, wil hij regeren met anderen. Dus ja, dat heeft niet alleen met hemzelf te maken. Nee, en als leider moet je dan ook water bij de wijn gaan doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, elke partij moet dat gaan doen. Ja, precies, ja. Leni de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je belde ons vanochtend, hè? Ja, dat klopt. Omdat ik weer een slechte nacht heb gehad, eigenlijk. Omdat ik ontzettend geschrokken ben dat zoveel Nederlanders op deze partij gestemd hebben. En vooral op meneer Wilders, die volgens mij, en ja, dat zijn hele harde woorden die ik zeg, denk ik, een wolf in schaapskleren is. En ik begrijp niet dat de journalisten niet eens wat stevige vragen hebben gesteld op de televisie, wat ik zo voorbij heb zien komen. Mij doet het denken, en het is misschien helemaal tegen het zere been, maar het is niet anders. Zo zit het in mijn hoofd. De verhalen die mijn vader vertelde over de jaren 30, die zitten mij heel diep. En Het is ongelooflijk dat een man die zoveel enge dingen al 20 jaar in de Tweede Kamer roept en mensen ophitst om te roepen, dat die daar nou zoveel stemmen heeft gekregen om te veranderen. Hè? Want mensen hebben, denk je dat hij verandert? Daar heb je jarenlang therapie voor nodig. Als je je huishouding bijvoorbeeld tiranniseert, zoals dat ook heel veel gebeurt. Nee. Dat gaat niet zomaar over. Dus in die zin begrijp ik echt niet dat dan moet zo snel mogelijk moet die. Natuurlijk, het is een democratie. Ja. En er moet naar hem geluisterd worden. Daar ben ik allemaal mee eens. Maar luister en denk daarna, hier wil ik niet mee samenwerken. En ga dan iets anders zoeken. Ja, dus want, u zegt, ga nu wel als politiek met hem aan tafel zitten en probeer tot een formatie te komen. Maar kom dan vervolgens tot de conclusie dat dat niet eigenlijk niet kan. Ja, omdat. Ja, dat vind ik, omdat een mens verandert niet zo. Dat kan. Dan zou die een wonder iemand zijn. Nou, daar geloof ik niet in. Nee, nou ja, hij heeft het wel toegezegd. En als hij die belofte niet nakant, heeft hij natuurlijk alsnog een probleem met zijn eigen kiezers ook. Dat is, nou ja, dat zou nog het allerbeste zijn. Maar u weet waarschijnlijk ook, althans ik weet het in ieder geval, ik ben 74 en niet meer piepjong, maar ook nog niet stokoud. Maar als je in je omgeving meemaakt wat voor dingen er gebeuren met mensen die dus echt de verschrikkelijkste dingen in huishoudens doen, dan dat verandert niet ineens. Ik bedoel, dat weten we met z'n allen in Nederland. Hè? Daar is hulp voor nodig. Of hij zal al 20 jaar lang een soort toneelstuk hebben opgevoerd. Dat is ook mogelijk, dat weet ik niet. Ja. Ik wens u een goede nacht rust toe, mevrouw de Zwart. Ja, dankjewel hoor. En jullie succes. Dag. Dank u wel. John van der Zeeuw, goedemorgen. U belt ons ook vanochtend. Hoe kijkt u ernaar? Nou, ik wil even als allereerst zeggen dat ik geen PVV-stemmer ben. Mm-hmm. Maar wat ik vanochtend ook tegen uw collega zei, en dan wil ik de mensen die net belden wel even opwijzen, zeker die mevrouw met niet slapen. We hebben het over een politici die al 20 jaar niet meer thuis slaapt. Dat moeten we even niet vergeten. Die wordt bedreigd door allerlei rare idioten. Ja. En in Nederland zijn er inderdaad veel problemen. En ik had gehoopt tot aan het weekend dat we eens over problemen en ego's heen konden stappen. Ja. Maar vervolgens begonnen we weer mensen uit te sluiten. En daar word ik pas triest van. Want we kunnen nu, en dat zie ik nu de laatste 2 dagen... en ik word er soms onpasselijk van, hoe we weer zitten te ageren op een uitslag van een stemming. Ik denk dat we als Nederland recht hebben dat er nu 3 grote partijen zijn. Mm-hmm. En dat we zeggen, jongens, jullie gaan er maar gewoon eens uitkomen. Want op dit moment hebben we, want we hebben het nu dan dat Wilders van alles wordt hem verweten. Die man kan al 20 jaar niet meer thuis slapen. Ja. NOS-medewerkers kunnen niet meer zeggen dat ze van de NOS zijn, dan slaan we ze in elkaar. Mm-hmm. We kunnen ambulanceboerders niet meer beschermen. Dus er zijn gewoon een aantal problemen. Ja. En we moeten elkaar eens aankijken en ophouden met continu maar verwijten en polariseren. Ja. Ja. Daar kan ik niet van slapen. Nee, even los van wat je vindt, respecteer elkaar wel in wat je vindt. Ja, ik ga het nu eens oplossen. Ja. Kijk naar elkaar en zeg dan, Geert, je zit nu al 20 jaar opgesloten, maar er zijn dingen die niet kunnen. En laten we eens bij elkaar gaan zitten. Dat kan met Timmermans en hoe heet dat, bijvoorbeeld sociaal contract. Die zijn het eigenlijk gewoon verplicht om er met z'n 3 uit te komen. Ja. Want dan hebben we namelijk 3 grote partijen bij elkaar. En dan kunnen we rond de tafel zitten en er is reëel uitkomen. Dan ja, dat gegeel en gezeel wat we nu aan het doen zijn. Precies. John van der Zeeuw, hartelijk dank voor uw bijdrage. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken. Mensen kijken. Ga kort. Ga lang. Ga soms. Ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Morgen in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Hij speelde in meer dan 60 films, series en theatervoorstellingen. Eus interviewt Daan Schuurmans terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Dan gaat het echt gebeuren. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het morgen om 8:50 bij Max op NPO 2. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Verschillende omroepen en kranten spreken hun zorgen uit over de verkiezingsuitslag. En ik citeer de VPRO. De standpunten die lijnrecht staan tegenover onze democratische waarden en de rechtsstaat. Hoe ver mediaorganisaties hierin kunnen gaan, dat gaan we zo meteen bespreken. Nu eerst, het bestand tussen Israël en Hamas is ingegaan. Daarover meer in het NOS-journaal met Sit van der Linden. Vooralsnog lijken Israël en Hamas zich aan de tijdelijke wapenstilstand te houden die vanochtend is ingegaan. Verslaggever Sander van Hoorn ziet dat de situatie rustig is. Ja, de rookwolken die ontstonden toen Israël nog op het laatste moment bombardementen uitvoerde, die zijn aan het optrekken boven de Gazastrook. Ik heb ook nog geen meldingen binnen van vuurgevechten, want Israël is natuurlijk nog altijd wel aanwezig in de Gazastrook. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, laat Hamas later vandaag ook Israëlische gijzelaars vrij. Vervolgens zegt Israël ook Palestijnen vrij te laten. Het zou gaan om 13 gijzelaars en 39 Palestijnen. Gevangenen. In Dublin zijn 34 mensen opgepakt na de rellen van gisteren. Volgens de politie gaat het om hooligans uit de rechtsextremistische hoek. De rellen ontstonden na een mesaanval gistermiddag in de Ierse hoofdstad. Daarbij raakten een vrouw en 3 kinderen gewond. Daarna werd het onrustig. Relschoppers staken voertuigen in brand en plunderden winkels. Op sociale media gaat rond dat de dader van de mesaanval een migratieachtergrond heeft. Volgens de politie baseren de hooligans zich op misinformatie. Sekswerkers moeten gemakkelijker een zakelijke rekening kunnen krijgen. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen sekswerkers, banken en de toezichthouder. Banken laten sekswerkers vaak geen rekening openen uit angst voor witwassen en mensenhandel. Sekswerkers zeggen dat het belangrijk is dat zij als ondernemers worden behandeld. China zegt dat het geen ongebruikelijke of nieuwe ziekteverwekkers heeft gevonden bij een luchtwegaandoening die opvallend veel Chinese kinderen teistert. Wereldgezondheidsorganisatie WHO had om een onderzoek gevraagd. Volgens China komt de uitbraak door de opheffing van de coronamaatregelen. In het drinkwater in Assen en het nabijgelegen dorp Rolde is een bacterie gevonden in het drinkwater. Inwoners wordt geadviseerd om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken. Hoe de bacterie in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Een derde van alle kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van TNO in opdracht van KWF. Nu weten we dat 80% van de voeding die in de winkel ligt is ongezond. En dat is dus de makkelijke keuze. Dus wat er moet gebeuren is dat de gezonde keuze gemakkelijk wordt gemaakt en niet de ongezonde keuze. Volgens KWF kunnen zo'n 40.000 kankerdiagnoses worden voorkomen als mensen niet roken, gezond eten en zich goed beschermen tegen de zon. De overheid moet meer doen tegen de zogenoemde wegwerpmaatschappij. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving in een nieuw rapport, vandaag gepubliceerd op Black Friday. De dag waarop consumenten met kortingen verleid worden om spullen te kopen. Volgens de onderzoekers zijn er steeds meer goedkope en niet duurzame producten. Kleding, meubels en elektronica worden vaak snel weer weggegooid en dat veroorzaakt onder meer milieuvervuiling. De overheid kan dat beïnvloeden door producenten zelf verantwoordelijk te maken voor inzameling en hergebruik, zoals dat bij batterijen gebeurt. Het weer, af en toe regen vanochtend, ook onweer of hagel is mogelijk. Het waait daarbij flink, aan de kust tot stormachtig. Het wordt zo'n 6 graden vandaag. Vanavond neemt de wind af en morgen laat de zon zich vaker zien. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Goedemorgen. Er is één file te melden. Op de A28 rijdt het langzaam vanuit Groningen naar Amersfoort. Komt er een ongeluk bij afrit Zwolle-Zuid. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Nu dus nog wel 6 kilometer file vanaf Ommen met 20 minuten extra reistijd. Ster. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG, dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen, dus voor de volgende maand gaat die gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Jules, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad Elhams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De nieuwe politieke realiteit zorgt er ook voor dat redacties zich moeten beraden op hun reactie. De dilemma's die dat met zich meebrengt bespreken we vandaag in het Mediaforum. Met Anna Dijkman, journalist van het Financieel Dagblad. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur van de NOS. Goedemorgen Wilma. Goedemorgen. Welkom. En spraakmaker is hoogleraar leiderschap Janka Stoker. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Wilma, jij wilde voor jouw mediamoment graag een foto uitlichten van David van Dam. Te zien via de webcam nu trouwens. Beschrijf even wat we zien. Ja, misschien een beetje gek om op de radio met een foto aan te komen. Maar ik vind het de moeite waard. Ik dacht, laten we dit moment eens aangrijpen voor een kleine ode aan de fotojournalistiek. David van Dam heeft gisteren in de fractiekamer van de VVD een prachtige foto gemaakt van Dylan Jezokus, die door journalisten omringd wordt voor een eerste reactie op de dag na de verkiezingen, toen er fractie bijeenkwam. Het is een combinatie tussen een foto, een ontzettend goede journalistieke persfoto, maar eigenlijk ook een kunstwerkje met mooie belichting. Het is, ik zal me niet wagen aan kunstgeschiedenis of opmerkingen in die richting, maar volgens mij houdt dit het midden tussen een foto en een Michelangelo-achtig kunstwerk. Ja, dat is het ook. Het is bijna een soort van een 17e eeuws meesterwerk. Het is een meesterwerk en het is dus een journalistiek meesterwerk, want dit is in het moment in een trouwens ook in een kamertje waarvan we allemaal weten, waarschijnlijk een onooglijke ruimte met moeilijk licht en niet per se de meest creatieve plek om je werk te doen. En als je dan dit ervan weet te maken, dit moment zo vast weten leggen. Ik nodig iedereen uit om inderdaad even naar die foto te kijken. Hij is ook online goed terug te vinden. Ja, je ziet inderdaad Jezokus aan tafel zitten en daar omheen, nou echt bovenop er eigenlijk en in haar nek en overal links en rechts van haar journalisten, verslaggevers. Ja. Wat zegt deze foto jou dan? Nou ja, dat fotojournalistiek zo belangrijk is. Hmm. Maar wat zie je op het beeld? En dat je dankzij deze goede fotojournalistiek het echt het moment van de day after van deze partij ziet. Het verlies. het best doen om een eerste reactie te geven. Collega's die daar weer de volgende ochtend hun werk doen en op een goede manier proberen die eerste reactie op te tekenen en te kijken wat die gaat betekenen voor het formatieproces. Ik leg het er allemaal een beetje in, want we natuurlijk ook weten dat is wat nu aan de gang is. Maar dat begint weer hier. En als ik het even groot mag maken en mag citeren, dat een hele oud citaat, dat journalistiek een soort, en zeker eerste lijns nieuwsjournalistiek, een soort eerste schets van de geschiedenis is, dan is dit het. Ja. Ja, je ziet ook, ik wil niet zeggen gretigheid, heigerigheid misschien wel, hè, er bovenop zitten. Ja, maar zelfs dat is altijd een beetje zo de negatieve kant van journalisten die achter iemand aanlopen. Dat is ook hun werk, erin, hoor. Dat kan je erin zien. Ja, maar zelfs dat vind ik hier eigenlijk, dat zie ik er eigenlijk niet in. Hm. Ik zie hier collega's die hun werk weer doen. Die iemand bevragen, die bevraagd moet worden. Die willen weten hoe het verder gaat. Die proberen het publiek weer van goede informatie te voorzien. Ik weet het, ik leg het er allemaal een beetje in nu. Ja, maar dat is jouw media moment. Nou, jouw foto, bij toch? Deze. Ja, met jouw interpretatie. Ja. Anna Dijkman, een beroepsgroep die in deze tijd ook nog wel wat complimenten verdient. Hè? De Haagse fotograaf. Dat is geen eenvoudig werk, lijkt me. Nee, ik vind het ook een prachtige foto. Ook met het licht en zo. Maar helemaal terecht dat je daar een keer de aandacht op vestigt, hoor. Ja. Anna, jij wilde wat laten horen uit Op 1 gisteravond. Ja, Etienne Hermans, jij zit daar. Jij hebt op de PVV gestemd. Ik wil allereerst zeggen, fijn dat je er bent. Want wij hebben meer mensen gesproken die door de telefoon wel wilden vertellen dat ze op de PVV hebben gestemd, maar niet in beeld hun keuze kenbaar wilden maken. Omdat dat toch heel gevoelig ligt. Ja, woordenpresentator Fidan Ekis, Anna. Opvallend, met afstand de grootste partij. En er ligt nog een taboe op de PVV-stem, denk jij? Om die dus... Ja, ik vond het om meerdere redenen heel interessant. Het is natuurlijk ook wel zorgelijk dat mensen eigenlijk niet echt durven uitkomen voor hun stem. Het maakt ook ons werk als journalisten lastiger. Want je wil graag die stem laten horen, maar als je hem niet kunt vinden of je kunt niemand vinden, ja, dan laat je dus niet het volledige verhaal misschien horen. En het zegt misschien ook iets, dat vind ik ook een lastig hoor, van hoe zijn we als journalisten, zijn we genoeg op die groep ingetuned, om het zo maar te zeggen. En dat is op zich iets dat hoor je al sinds Fortuin. Hè? Dan gingen ook al als journalisten heel erg naar onszelf kijken en we hebben iets gemist. En, maar dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje zo. En dat is wel iets waar we ons bewust van moeten blijven. Dat, en ons misschien aan moeten trekken. Is dat wat jou betreft onwil dan? Of wat is dat dan? Nou, ik denk dat dit fragment dus het dubbele laat zien. Dat het dus en heel moeilijk is ook om die mensen te spreken te krijgen. Want ze zijn er wel, maar ze willen dus ook niet op tv vertellen. En waarom willen ze dat niet? Ja, toch misschien een soort taboe, angst. Het is heel lastig wat dat betreft. Dus laten we ze genoeg horen, maar kunnen we ze ook wel echt vinden? En dat is denk ik een dilemma voor de journalistiek, maar waar we ons wel bewust van moeten blijven. Toch heb ik ze wel gezien, Wilma Haan. Bij jullie kwam de PVV-stemmer wel echt ruimschoots aan bod. In Nieuwsuur gisteravond bijvoorbeeld. Maar herken jij deze terughoudendheid? En wat je daar dan mee moet? Ja, ik hoor wel van verslaggevers dat niet iedereen wil vertellen over zijn stem. Ik weet niet of dat nou voorbehouden is aan PVV-stemmers, hoewel ik je punt wel begrijp. Ik denk eerlijk gezegd dat het ons wel gelukt is. De hele week in die uitslagenavond gisteren in de verslaggeving, na de uitslagen, hebben we wel PVV-stemmers aan het woord gehad. En ik denk ook, ik ben heel erg met je eens. Volgens mij zei je net zoiets als, anders zijn het mijn woorden, de reflectie na verkiezingen is natuurlijk altijd, hebben we voor die verkiezingen in de campagnetijd ergens iets gemist? Ja. Hebben we iets van een onderstroom niet gezien? Dat kwam na Fortuin, dat kwam misschien ook na 2010, toen we met een PVV-gedoogconstructie zaten. En dat is denk ik voor de komende tijd, ik heb geen glazen bol, ook weer een journalistieke reflectie die we moeten gaan doen. Ik heb ook het gevoel, als ik positief mag aanvliegen, dat we in deze campagnetijd en daarvoor, niemand heeft de 37 zetels voor de PVV voorspeld. Nee. Maar we hebben wel, denk ik, allemaal een rechtse meerderheid gezien. Zeker. Zien aankomen. Dat wisten we echt wel. Ja. En ook de onderliggende problemen die gaan over zorg en wonen. Ja. En de thema's de echt allemaal wel gezien. Ja. En gevoeld en gepakt. Dus dat. Alleen dat het zich op deze manier zou uiten, die zagen we dan even niet aankomen. Nou, dat het in een rechtsoriënteerde uitslag zou leiden, zagen we denk ik aankomen. Ja, zeker in deze wel. Van de PVV zagen we niet dat in deze mate. Dat zag de PVV zelf ook niet aankomen, volgens mij. Precies. Nee, precies. Ja. monsterzege van de PVV is slecht nieuws voor Nederland. Dat was de kop van NRC boven het hoofdredactioneel commentaar. En verder kwamen ook omroepen als BNNVARA en de VPRO met een reactie op de uitslag. De VPRO zegt bijvoorbeeld bezorgd te zijn over de uitsluiting van groepen binnen de Nederlandse samenleving, het negeren van de klimaatcrisis en standpunten die lijnrecht staan tegenover onze democratische waarden en de rechtsstaat. Wilma Haan, de NOS, heeft geen hoofdredactioneel commentaar. Waarom eigenlijk niet? Kun je dat even uitleggen? Omdat wij een dag na de verkiezingen heel druk zijn met het verslaan ervan. En niet een medium zijn zoals veel kranten en misschien ook wel omroepen die vanuit een bepaald perspectief journalistiek bedrijven en vanuit een bepaald perspectief een andere rol. Iets kunnen vinden. Die hebben een andere rol inderdaad. Wat wij doen is in onze berichtgeving perspectieven opzoeken. Benoemen wat er benoemd moet worden. Kritisch zijn op punten waar we kritisch moeten zijn. Dat zit in onze journalistiek. Mm-hmm. En hebben jullie het er wel over op de redactie? Hoe gaan wij ons verhouden tot deze uitslag? En wat is de toon? Daar hebben we natuurlijk journalistieke gesprekken over. Jazeker. Ja, ja. Ik zou bijna zeggen gelukkig, maar het zou erg zijn als er op de redactie nu dat niet plaatsvond. Ik denk dat op iedere redactie, ik ben er niet overal bij, maar ik denk dat op iedere redactie nu journalistieke gesprekken plaatsvinden over hoe verhoud je je tot deze verkiezingsuitslag in de zin van hoe ga je daar journalistiek mee verder? Wat is een discussie bijvoorbeeld op dit moment dan? Wat is een grote vraag die er ligt? Nou, een grote vraag waar we het gewoon over hebben is hoe gaan we nu in de eerste klap, dus de dag na de verkiezingen en de komende dagen, en we weten dat er straks een formatieproces begint. Hoe vliegen we die aan? Dus hoe kijken we met nieuwsgierigheid en interesse naar het electoraat van PVV, maar ook van de andere partijen die groot zijn geworden? Hoe bevragen we en volgen we het formatieproces? Welke kritische vragen moeten er worden gesteld aan de harde kant, dus aan de politieke kant? En welke zijn dat dan? Ja. Dat is een dagelijkse journalistiek gesprek. Discussie klinkt gelijk alsof het een probleem is. Uh-huh. Een journalistiek gesprek. Een gesprek op zou je redacties. Dat noemen. Ja. Nou ja, ja, ja. Goed, ik ga even naar jouw NOS-collega die net binnenkomt lopen. Sit van der Linden, want die heeft nieuws. Ja, de VVD wil niet in een nieuw kabinet. Dat heeft fractievoorzitter Dylan Jesselgus zojuist gezegd. Ze deed die mededeling vlak voor aanvang van een bijeenkomst met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Bij die bijeenkomst wordt een verkenner aangewezen. Mm-hmm. Na de uitslag werd de optie PVV, VVD, NSC en BBB als voor de hand liggend gezien. Maar dat lijkt er dus volgens de VVD niet van te komen. Ja. Goed, dankjewel. Dan gaan we het even hier op tafel voorleggen. Dat is wel verrassend, of niet? Ja. Anna Dijkman. Verrassend, ja. Ja, het is vooral heel ingewikkeld nu, de formatie. Of het wordt nog ingewikkelder. Ja. Want dan is een formatie over rechts echt wel heel lastig. Ja. Of je moet met minderheidskabinetten gaan werken en gedoogconstructies. Maar het is denk ik lastig om een meerderheid te halen. Met Wilders dan, hè? Ja. Want daar gaan we dan eventjes vanuit. Ja. Dus ja, is dit dan misschien wel een strategische zet ook van de VVD om dat te voorkomen? Oké, ja, precies. Janka Stoker, de hoogleraar leiderschap aan tafel. Ja, hoe valt dit bij jou? Nou, ze heeft het aangekondigd eigenlijk, hè, volgens mij hier, dat ze dat niet ging doen. Zij als persoon. Ja, uiteindelijk en wel staat weer. Voor VVD. Ja, eerst ging de deur open en dus toen weer dicht. Dus vraag ze ook even, verrast het je? Nou, de vraag is even welke uitspraak van haar je eerst neemt. Ja. De laatste was dat ze het niet ging doen. Dus in die zin is het consistent. Maar het maakt de zaak niet makkelijker. Nee, want hoe nu verder? Dat is dan de vraag. Zie jij welke kant het nu opgaat? Nou, ik denk dat Anna die staat gelijk, er nu op ook. Anna heeft natuurlijk gelijk dat op zich natuurlijk een minderheidskabinet sowieso tot de mogelijkheden behoort altijd al. En ik geloof dat Omtzigt daar ook wel oren naar heeft. Hè, dat niet per se verkeerd is. Ja, omdat dan het accent bij de Tweede Kamer ligt. Ja, precies. Dus dan gaat het heel erg over de tegenmacht. En dat het een heel ander model is, dat is op zich best denkbaar. Dus misschien is dat wel de eerste optie die ze moeten gaan verkennen. Ja, ja. Ja. Het is, de reden is zetelverlies om dus hier niet in te stappen. We hebben een nederlaag geleden, ja. Daar gaan we niet in het kabinet. Dat is op zich een redelijke verklaring. Ja, maar goed, als je het hebt over leiderschap en wat nu verstandig is, het land moet bestuurd. Ja, dat is natuurlijk waar, maar het kan ook zijn dat je zegt, wij hebben al iets gezegd en daar blijven we bij. Ja. Dus het is altijd een beetje de vraag, dan krijgen we een beetje discussie, wat is dan goed leiderschap? Nou, daar kan je ook over van mening verschillen. Daar weten we wel veel meer over, overigens, daarover later meer. Maar dat je dat zegt vanuit haar positie, dat heeft ze ook wel eerder aangekondigd. Ja, dat is waar. Anna Dijkman, we hadden het erover dat redacties op dit moment en programma's en media en kranten stelling nemen of een positie kiezen eigenlijk. Hè, en hoe ze zich verhouden tot de uitslag. Het FD ook, doet dat ook, jouw Financieel Dagblad. Verwerpelijke ideeën over het achterstellen van moslims of kortzichtige voorstellen als een Nexit-referendum en het staken van steun aan Oekraïne kunnen niet zomaar worden vergeten en vergeven met een opportunistisch charme-offensief. Dat is een heldere mening van het Financieel Dagblad. Ja, nou, ik wil wel even duidelijk maken, dat is het commentaar. Hè? Dat is eigenlijk de enige plek in de krant waar je dus als redactie je mening geeft, los van de columnisten die misschien ook aan de redactie verbonden zijn, zoals ik zelf ook. Maar dat is de enige plek waarop de krant eigenlijk zijn mening geeft of stelling neemt. En wat je vaak ziet, en dat zie je hier ook in, dat zag je ook bij NRC, het is een beetje een mengsel van een soort analyse. En ja, kijk, je kunt dit, ja, is het stelling nemen. Het is ook wijzen op wat er is gebeurd. En nou ja, stelling nemen kan niet zomaar worden vergeten en vergeven. Dat is vrij duidelijk, toch? Ja, nou ja, kijk, ik heb het zelf niet geschreven. Dus. Nee. En ik ben ook niet bij de discussie geweest. Dus ik weet ook niet hoe ze dit precies bedoeld hebben. Hek, dit kun je ook nog interpreteren als dit kunnen andere politici niet zomaar vergeten of vergeven. Nou ja, ik heb geen zin om daar nu een soort close reading in te doen. Maar kijk, wij nemen als krant verder geen stelling in de zin van dat wij nu alleen maar op bepaalde manier over Wilders gaan berichten. Dat moet je niet hiermee verwarren. Want dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Wij bevragen en bekritiseren of volgen de macht kritisch, ongeacht wie daar zit. Dat is wat je doet als journalist. Dat is wat je doet als krant. Ja. En dat is niet anders nu Wilders er zit. Maar ja, het hoort ook bij dat kritisch bevragen wijzen op wat er in het verleden is gezegd. Want ja, dat is er gewoon. Ja. Dat kun je ook niet ineens doen alsof dat er niet is. En dat zijn volgens mij hele terechte vragen die ook de journalistiek moet stellen, van hoe verhoudt Wilders zich ten opzichte van dat verleden? Ja. En ik denk dat dat hier in dit commentaar ook bedoeld is om, nou ja, dat is er gewoon. Dat kun je niet zomaar wegvegen. Ja, precies. En het staat ook nog zwart op wit in zijn verkiezingsprogramma. Precies. Dus, maar je moet het niet, want dat kan me voorstellen dat mensen denken, maar dat is echt niet zo. Dat betekent dat wij dus op de redactie de hele tijd zitten van, oh, we gaan nu eens even meneer Wilders in een negatief daglicht stellen. Absoluut niet. Wij volgen hem gewoon. Nee, maar er wordt over gesproken. Er wordt over van gedachten gewisseld en gediscussieerd op redacties. In de politieke podcast van de Volkskrant, de Kamer van Klok, klonk gisteren ook kritiek op de publieke omroep ook. Ja, het viel me al op de hele campagne, meneer Wilders, hè, als een normale politicus werd behandeld de hele tijd al. En dat het woord extreemrechts is gisteravond gewoon niet gevallen op de publieke televisie. En het is natuurlijk ook wel een afspraak van, we houden het volledig neutraal. En ik weet niet hoe lang je dat nog kan volhouden. Ik vind dat er ook bij de publieke omroep een beperkte definitie van democratie op na wordt gehouden. Dat je kunt zeggen van democratie, daar moet gewoon de wil van het volk tot uitdruk worden gebracht. Of je zegt nee, democratie is meer dan dat. Is ook een verzameling waarden die we als samenleving. En die morele componenten, die kwam er gisteren ook weer een beetje bekijkt vanaf. We horen hoofdredacteur Pieter Klok dus en journalist Shaila Sital Singh. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur van de NOS, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik denk, ik vraag me sowieso over wie dit nou gaat. Ze zeggen NPO. Ja, nou, gisteravond bij de publieke omroep, ik denk dat daar de NOS wordt bedoeld. Daar wordt denk ik laten we daar vanuitgaan dat daar, ik hoor het wel veel op één hoop worden gegooid. Ja, vandaar dat ik het even hardop zeg. NOS is niet NPO, NOS is onderdeel van de NPO, maar niet een omroep. Nee, dat maakt uit in dit verhaal. Dat maakt nogal uit, want wij zijn niet een ledenomroep met een kleur of een insteek. Dat gezegd hebbende, deze mensen weten beter, mag ik hopen. Deze mensen de eerste lijns nieuwsvoorziening die wij, als we toch even bij dit over de NOS mag laten gaan, op verkiezingsavond hebben gedaan. Topsport is voor collega's die dat moeten doen. On the spot de verkiezingsuitslag zien, vertalen, vertellen aan het Nederlands publiek. Maar ook van duiding en context voorzien. Daar zat een heel panel voor klaar. Dus by the way, het klopt ook niet helemaal. Zat er een heel panel dat direct heeft benoemd on the spot, voor zover je dat kan on the spot, wat die uitslag betekent. Ja. Het woord radicaal rechts is gevallen in een van die gesprekken. Maar niet dan zozeer bij de verslaggever of presentatoren, maar meer bij degene die de daar uitzending, zitten duiden. In het gesprek. Ja. Ja. Dus de harde kant van de journalistiek, van de politiek moet ik zeggen, is benoemd. Is geduid, nogmaals, on the spot. Het is best wel heel moeilijk om dat op avond 1 te doen. Dat is echt iets anders dan een analyse voor de krant van de volgende dag. En tegelijkertijd proberen we daar, maar ook nu natuurlijk in de follow-up, met openheid en nieuwsgierigheid te kijken naar het electoraat en te kijken wat heeft mensen bewogen. Ja. We zien nu al de eerste geluiden van, er is een heel breed spectrum aan argumenten van die grote groep kiezers op Wilders om op Wilders te kiezen. wat is dat geweest? Hebben we daar delen nog van niet gezien? Ja. Inderdaad, zoals we net bespraken. Nee, dat bedoel je wel, maar je houdt je wel een beetje op de vlakte als het gaat om kwalificaties. Nou, ja en nee. Kwalificaties, daar houden we ons bij op de vlakte. Wij zijn niet van de kwalificaties. Maar we doen onafhankelijk journalistiek werk. We proberen te bevragen wat bevraagd moet worden, te formuleren wat geformuleerd moet worden, met openheid, met nieuwsgierigheid en met een kritische houding. Ja. Dus nee, we zijn niet van de statements, die ga je van ons ook niet krijgen. Maar we zijn wel van neutrale journalistiek. Ja, ik wil als kijker van de verkiezingsavond daar ook wel iets over zeggen. Want ik herken dit beeld dus inderdaad ook niet wat zij schetsen, eerlijk gezegd. Nee, je vindt het ook te eenzijdig. Ja, nou, volgens mij is het wel degelijk benoemd dat meneer Wilders een extreem rechts of radicaal rechts, ik weet de exacte bewoordingen niet, dat is absoluut aan de orde gekomen. Zie je, wat dat betreft, want dat doet Wilma ook, en een verschil tussen de NOS en de omroepen. Van de omroepen wordt verwacht dat ze zich profileren, hè? Dat ze op een bepaalde manier in de samenleving staan. Tuurlijk. Daarom hebben we dit hele pluriforme stelsel, dat is de toegevoegde waarde er ook van. Ja. Zouden die zich wel wat meer moeten uitspreken dan? Ja, kijk, ik vind het ook lastig, want sommige omroepen die maken meer gewoon programma's die niet per se journalistiek zijn. Ja, spreken die zich uit? Ik vind dat een beetje breed wat dat betreft om de NPO op één hoop te vegen. Door elkaar. Ja, het is daarvoor te verschillend, denk ik. Maar als we het nu specifiek over de NOS hebben, die op de verkiezingsavond natuurlijk die hele avond verzorgde. Ik heb het de hele avond zitten kijken, omdat ik het heel prettig vond. Juist, ik vond het goede experts, ik vond het evenwichtig. Mag ik even compliment maken aan een stuk super fijn collega? Nee, ik vond dat echt prettig. En ik vond het ook fijn dat er niet meteen een soort... ik zie bij veel ook meer links georiënteerde journalisten misschien wel of anderen een soort paniek ontstaan die ik... Ja, niet heel professioneel ook vind. Janka Stoker... Vind jij dat media stelling moeten nemen eigenlijk? Nou, volgens mij maakt het heel erg uit wat voor medium je bent. Dus ik denk dat de NOS echt een heel andere positie heeft dan allerlei omroepen. Of kranten trouwens ook. Want je hoeft het FD niet te kopen. Je hoeft de Volkskrant niet te kopen. Dus volgens mij moet je daar echt een heel groot verschil in maken. En ik denk dat de NOS daar ook juist heel erg zuinig op moet zijn. Om dat te bewaken en te bewaren. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar je kan niet praten over media in brede zin. Nee. Nee, maar je koopt een krant, je koopt de Telegraaf, omdat de Telegraaf een bepaald geluid weergeeft. Precies, ja. Ja. Dus daar mag je dat wel verwachten. Nou, dat lijkt mij dat je daar kopen mensen die krant, ja. Daar koop je hem ook voor. Ja. Maar misschien nog heel even, ik vind het natuurlijk onwijs fijn om dit te horen. Dank daarvoor. En tegelijkertijd reflecteren we op ons werk de hele tijd. Wat hier in dat fragment net werd gezegd, klopt eigenlijk niet helemaal. Maar eigenlijk wil ik vooral ook nog even zeggen dat de suggestie die ik erin voel, dat iets bewust niet wordt gezegd of niet wordt gedurfd of zo, echt onzin is. Ja. Dat moet ik ook. Ik verwacht echt van collega's journalisten meer nuance dan dit. Ja. Maar goed, dit zijn ook weer opiniemakers natuurlijk, hè, op dit moment in die podcast, snap je? Nou ja, dat is... Dat hoor ik. Ik hoor de hoofdredacteur van de Volkskrant. Zeker. Een Volkskrant die natuurlijk ook op een bepaalde manier erin staat. Voilà. Frank van Pamelen is binnen. Goedemorgen. Met arm zijn taal. Karel-Johan. Woorden doen ertoe, deze dagen ook weer. Precies, dingen bewust zeggen en zo. Daar gaat het ook om. We gaan naar de taal. De meest terugkerende politieke term gisteravond was over je schaduw heen stappen. Ja, over je schaduw heen stappen. Volgens Dolf Jansen de meest terugkerende politieke term. Na de verkiezingen van woensdag gehaktdag, want zo kunnen we het gerust noemen natuurlijk, van de gevestigde orde werd gehakt gemaakt en de kerstverse winnaars bleven verbale ballen draaien. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. Ja, Pieter Omtzigt na de bekendmaking van de exit polls van niks naar 20 zetels. Prima prestatie natuurlijk. En dus sorteerde hij alvast voor op mogelijke coalitieonderhandelingen. Heel veel politici zullen over hun schaduwen heen moeten stappen. Dat is een bekende uitdrukking, 166 jaar geleden voor het eerst gebruikt. Toen betekende het nog iets beter doen dan verwacht wordt. Dan stapte je over je eigen schaduw heen. Ja, de huidige betekenis afzien van persoonlijke belangen en gevoeligheden. Ja, die betekenis kent de dikke Van Dalen pas sinds een jaar of 35. Ja, je hoort het ook, Geert Wilders kan het bijna niet geloven. Zo kort staat die uitdrukking pas in het woordenboek. Maar inmiddels, eigenlijk sinds begin deze eeuw, ja, wordt hij zo vaak te pas en te onpas gebruikt dat hij op een gegeven moment zelfs officieel is uitgeroepen tot meest irritante taalvorm. Dat krijg je ervan. Als je iets te vaak zegt, dan verliest het een beetje aan betekenis. Maar dat weerhield de dames en heren politici er woensdag niet van te gebruiken. We hoorden al Pieter Omtzigt, die van politici vraagt... dat ze over schaduwen heen stappen. Ja, dus die wil wel, maar Geert Wilders, die wil nog veel liever. Dat betekent dat alle partijen nu, de campagne is voorbij... we hebben nu de kiezer heeft gesproken, over zijn schaduw heen moet springen. Ja, hij zegt dat iedereen niet over zijn schaduw heen moet stappen... maar over zijn schaduw heen moet springen. Met andere woorden, hij ziet zelf ook wel in... dat er wel heel veel water bij de wijn gedaan moet worden om tot elkaar te komen. Er zijn geen stappen, maar sprongen voor nodig. Dus ik denk dat wij nu allemaal over onze schaduw heen moeten springen. Hij herhaalde het er zelfs nog een paar keer. Hè? En ook in de analyses na afloop ging het erg veel over schaduwen en stappen en springen... Het ging ook over mensen die de sokken uit hun voeten hadden gelopen... en het vuur uit de schenen. En ik hoorde nog wat andere verhaspelde uitdrukkingen. Maar verder ging het vooral over de schaduw. En daar was hij weer, de schaduw. We gaan over de schaduw heen stappen. Maar hij heeft de naam van Wilders niet genoemd. Hij heeft niet gezegd, ik wil over mijn schaduw richting Wilders heen stappen. Nee, het gaat er dus niet alleen om dat je over je eigen schaduw heen stapt... maar ook in welke richting je over je schaduw heen stapt. Kortom, het luistert allemaal heel nauw. En ook de komende weken zal dat zo zijn bij de eerste verkenningen. Woorden zullen worden gewogen. Keutels zullen worden ingetrokken. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat bijvoorbeeld zwart op wit... dat ze moskeeën, Korans, islamitische scholen willen verbieden... wat volgens de grondwet helemaal niet kan. Maar woensdagavond, vlak na de eerste uitslagen, zei Wilders al dit. Ik snap heel goed dat partijen, en dat onderschrijf ik ook nu... dat zij niet in een regering willen zitten... die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dus dat gaan we ook niet doen. We gaan niet praten over moskeeën en Korans en islamitische scholen. Ja, dat is wel een gigantische sprong meteen over een pikdonkere schaduw. Wilders wil gewoon erg graag. Ja, zoveel is wel duidelijk. In ieder geval liever dan Jessilkus. Maar niet iedereen wil wat Wilders wil. Om mij heen hoor en zie ik, Carl-Johan, heel veel bezorgde mensen... die vooral de schaduw zien van een donkere wolk die er boven hen is gaan hangen. En daarom wil ik hier ook graag afsluiten met de day-after-beschouwing... van cabaretier Dolf Jansen gisteren bij de Nieuws-BV. De meest terugkerende politieke term gisteravond was over je schaduw heen stappen. En dat betekent natuurlijk helemaal niks. Maar in het volle licht stappen lijkt me nu wel een goed idee. Zie wat er gaande is. Kijk om je heen wie je nodig heeft. Kijk wie kwetsbaar is. Kijk wie boos is of vergeten of buitengesloten. Kijk wie het minder heeft dan jij. En sla je armen om haar heen. Sla je armen om hem heen. Ik geloof dat dat het land is dat we zijn. Dankjewel, Frank van Pamelen. En dankjewel, Wilma Haan van de NOS. En dankjewel, Anna Dijkman van het FD. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws met Sid van der Linden. De VVD wil niet in een nieuw kabinet, dat heeft fractievoorzitter Dylan Jesselgus gezegd. Wel zal de partij een centrumrechts kabinet steunen als een soort gedoogpartner. De fractievoorzitters zijn rond deze tijd bijeen bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp om een verkenner aan te wijzen. Die zal op verzoek van de PVV en met instemming van de andere partijen gaan onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn. Israël gaat vandaag vrouwen en tienerjongens vrijlaten. Dat zegt een Palestijnse functionaris tegen persbureau Reuters. Het zou gaan om 24 vrouwen en 15 jongens die nu vastzitten in Israël. Zij komen vrij in ruil voor 13 Israëliërs die gegijzeld worden in de Gazastrook. De ruil is onderdeel van een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. De politie in Dublin heeft 34 mensen opgepakt na de rellen van gisteren. Hooligans staken voertuigen in brand in het centrum van de Ierse hoofdstad. Ook werden er winkels geplunderd. Het werd onrustig na een mesaanval eerder gisteren. Daarbij raakten een vrouw en 3 kinderen gewond. Dankjewel, Sid. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Er zijn 2 korte files te melden. Allereerst de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Alfred Voorst is het wegdek in slechte toestand. Er is een spoedreparatie bezig. 1 rijstrook is dicht en een kleine 10 minuten vertraging vanaf Deventer. En het is een stuk drukker geworden op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos staat 5 kilometer file met ongeveer een kwartiertje extra reistijd. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Het is niet alleen maar politiek nieuws, deze spraakmakers. Straks een bijna 100 jaar oude wielertraditie. De 8 van Kaam, broers Paul en J.W. Schram... maakten een documentaire over dat beruchte, beroemde, legendarische criterium. Welkom, Paul Schram. Bijna 100 jaar oud, zei ik al. Maar jullie vrezen voor de toekomst, hè? Want de bottleneck is een gebrek aan vrijwilligers. Moet ik jullie ruimte geven voor een oproep? Nou, dat kan denk ik zo meteen wel. Ja, het is verschillende zaken die spelen. Weinig vrijwilligers, sponsorinkomsten lopen terug. En ook belangstelling. Ja. Het is cultureel immaterieel erfgoed. Dus het moet eigenlijk wel blijven. Ja, precies. We gaan het zo hebben over de ziel van de Acht van Kamer en de romantiek ook vooral. Spraakmaker is Janka Stoker, hoogleraar leiderschap in Groningen. Heeft gezelschap gekregen of krijgt zometeen van hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis Henk de Velde. We spreken zo de mogelijkheid van Geert Wilders als leider van alle Nederlanders. En we doen een voorzichtige poging de historische uitslag historisch te duiden. Maar we gaan eerst naar een huiskamer in Utrecht. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daar, omringd door eindeloze hoeveelheden plastic, is onze uitzendkracht van dienst Marcel Dekker. Ja, want hoe graag we misschien ook minder plastic gebruiken, het blijft in elk hoekje van ons dagelijks leven opduiken. Zoals in deze huiskamer van 's werelds grootste plastic-hater Jeroen Dagevos. Ja, plastic, het is eigenlijk de schoonmoeder van alle grondstoffen. Het liefst heb je zo weinig mogelijk van in huis, maar je ontkomt er niet aan, Jeroen. Zelf jij niet. We staan in je huiskamer. Plastic is overal, hè. Als je een koelkast opentrekt, doe maar. Ja, zeker. Nou, ik kom ook niet onder. Ik voorkom niet dat ik plastic in huis heb, hoor. Kijk, ja, je ziet hier een bakje. Plastic bakjes. Nou ja, hier met vlees. Met gehaktballetjes erin. Balletjes, mooi in plastic verpakt. Kuipje boter, nou ja, ook in een plastic bakkie. Ja. Het valt me vies tegen, want jij bent van de Plastic Soup Foundation. Ja. Nee, je bent het wel, maar jij zorgt in ieder geval, want je bent niet tegen plastic, dat moet even gezegd worden. Ik zei plastic hater, maar dat ben je niet. We ontkomen er niet aan, dus je kunt het wel haten, maar je ontkomt er niet aan. Je bent wel tegen plastic vervuiling. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over die vraag van Janka Stoker, die over microplastics gaat. Janka, wat is je vraag? Ja, mijn vraag is eigenlijk ingegeven door de PWS van mijn dochter, die zich met deze vraag bezighoudt. En doordat zij er nu mee bezig is, ben ik er ook mee bezig. En mijn vraag is eigenlijk, hoeveel microplastics krijgen wij nou per dag binnen als mens? En hoe gevaarlijk is dat? Nou, de man die naast mij staat, die heeft daar uitgebreid studie naar gedaan. Althans, hij weet van een heleboel studies over microplastics. Ja, die microplastics, hè, als we even nog een keer naar jouw huiskamer kijken, dan zijn ze echt, en dat weten we vaak niet, overal. Ja, je ontkomt gewoon eigenlijk niet aan die microplastics. Die zijn echt overal. Ze zijn ook overal aangetoond, tot de toppen van de Himalaya, tot in de diepzee. Noordpool, Zuidpool, we eten, we ademen en we drinken plastic, microplastics. Ja. Dat is echt zo. Waar is het hier in deze huiskamer? Nou, kijk, tijdens dit gesprek ademen we het al in, dus dat is zeker. Je moet bedenken dat ongeveer 20 kilo stof per jaar verzamelt een huishouder, dus dat is best wel veel. En van de vezels in dat stof is 33% al microplastic. En dan, waar komt dat vandaan? Nou ja, bijvoorbeeld uit je kleding. Hè? Als je een plastic kleding, 70% van onze kleding is plastic. Meubels zijn van plastic. Vloerbedekking kan van plastic zijn. En dat slijt. Hè? Dus er komen kleine stukjes vanaf. Microplastics of zelfs nanoplastics. Ja, dat komt op ons voedsel. Dat ademen we in, dat drinken we op. En dat komt in ons lichaam terecht. Ja, je had het al even over nanoplastics. Dat zijn de plastics die zo klein zijn dat ze zelfs in bloedbanen gevonden worden. Brengt mij op de vraag, en dat is ook deels een vraag van Janko. Hoe gevaarlijk is het? Weten we dat al? Ja, nou ja, kijk, hoe gevaarlijk is het? Er werd eigenlijk altijd gezegd, het valt wel mee. Hè? We krijgen wel plastic binnen, maar dat gaat, nou ja, dat komt dan in je darmen terecht. Dat poep je weer uit, niks aan de hand. Nou, deels gebeurt dat ook. Maar dat is ook echt aangetoond. En dat is pas vorig jaar, hè? Dus dat er echt aangetoond is van microplastics of nanoplastics komen ook in. Daar gaat de koffiezetter te praten. Ja, plastic. Plastic, ja. Maar die komen ook echt in je bloed terecht. En als het in je bloed terechtkomt, kan het bij al je organen terechtkomen. En dan, nou ja, dan is het er. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat doet dat dan met je lichaam? Ja, je zegt het al terecht, hè? De grote vraag. We weten het eigenlijk nog niet precies. Nou ja, kijk, die onderzoeken zijn eigenlijk allemaal heel recent gestart. Het is eigenlijk sinds 2-3 jaar dat echt begonnen is. De eerste resultaten komen wel naar buiten toe. Dus je ziet dat je immuunsysteem reageert erop. Hè? Er zit een plastic deeltje en dat verstoort processen. En dat geeft een reactie, stress in je lijf. Ja, dat kan allerlei gevolgen hebben. Er worden relaties gelegd met ziektes, hè, zoals kanker of dementie, Parkinson. Hoe heftig en wat voor concentraties en hoe dat zit. Nou ja, dat zal moeten gaan blijken. En ik verwacht wel dat de komende jaren duidelijk wordt. Ja, het is nog een jonge wetenschap eigenlijk, hè? Ja, kijk, 2-3 jaar, nou ja, dat is hartstikke jong. Het probleem van plastic is eigenlijk, staat eigenlijk pas 10-15 jaar op de kaart. Dus het is eigenlijk een heel nieuw probleem. Nu wordt er wel veel onderzoek naar gedaan, dus dan zal het ook duidelijker worden. Ja. Dan misschien de ingewikkeldste vraag van Janka Stoker, namelijk hoeveel we er dagelijks van binnen krijgen. Is dat duidelijk? Ja, nou, het hangt heel erg vanaf natuurlijk van waar je bent en hoe je leeft en nou ja, je blootstelling eigenlijk. Er zijn studies van die zeggen ja, 5 milligram per week. Dat is echt wel veel. Het is goed om te beseffen dat het heel ingewikkeld is om te meten hoe zwaar een microplastic is. Want ga er maar aan staan. Dat is superklein of zelfs een nanoplasticje. En dan moet je gaan inschatten hoe groot is het. En dan omrekenen wat is het gewicht. En dan ja, weer hoeveel honderdduizenden miljoenen van die dingen krijg je per dag binnen. En hoeveel weegt dat dan? En hoeveel is in een week of in een jaar? Dus dan heb je heel snel een foutje gemaakt en dan zit je er ver naast. Ja. Laten we toch maar misschien voor het gemak en voor het genot uitgaan, Janko, van 5 milligram per week deeltjes microplastic die of nee, per dag of per week was het, hè? Per week, ja. Nou, gedeeld door 7. Hoe schadelijk het is, dat weten we dus eigenlijk nog steeds niet. Dat het niet thuis hoort in ons lichaam, ja, dat staat buiten kijf eigenlijk. Dat is het antwoord. Ik hoop dat dat genoeg antwoord is. Een hele geruststelling, Marcel, Janka Dekker. Ja, ach, het is altijd leuker dan een verkiezingsuitslag. Nou, het is in ieder geval mooi dat we er onderzoek naar doen nu. En dit is wel een pleidooi ook weer om in de wetenschap nieuwe dingen te blijven doen. Dus wie weet is mijn dochter nu wel zo geïnspireerd dat ze hiermee door wil gaan na de middelbare school. Nou, we gaan het zien. Ja. Dankjewel, Marcel Dekker. Nieuws via de NOS dan. We hoorden het net, de VVD gaat dus niet deelnemen aan een nieuw kabinet. Dat zei fractievoorzitter Jessil Gus net vlak voor een bijeenkomst met de nieuwe partijleiders, alle fractievoorzitters. NOS-verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Goedemorgen, Wilma. Goedemorgen. Ja, wat zei Jessil Gus nou? Ja, ze hebben gisteren in de fractievergadering van de VVD, die een paar uur heeft geduurd, de balans opgemaakt. De vraag beantwoord welke conclusie ze moeten trekken uit de dreun die de partij woensdag kreeg van de kiezer. 10 zetels verlies. Dat is een gevoelige tik. Samenwerken met de PVV ligt heel gevoelig in de partij, weten we. En Jessil Gus kwam net vertellen in de Tweede Kamer hoe de VVD zich zal opstellen in een kabinetsformatie met deze verkiezingsuitslag op zak. 10 zetels eraf, dat is bijna een derde. Dat is een duidelijk signaal van de kiezer. Als je kijkt ook in de Kamer en ook naar de winnaars van de partijen die ook duidelijk afgelopen tijd hebben aangegeven VVD sla een rondje over. En als dat ook de uitslag is, dan moet je daar ook toe verhouden. En ik vind het ook gezond voor een partij die 13 jaar lang aan de macht is geweest en heeft meebestuurd, dat als je dit krijgt, een deal, dat je dan zegt, we gaan goed kijken. En tegelijkertijd hebben we ook 1,5 miljoen mensen op ons gestemd. En die verantwoordelijkheid voel ik heel sterk. Daarom zeg ik ook, het is niet dat we zeggen, we doen daar niet aan mee. We zeggen, we stappen niet in een kabinet. Maar we zullen wel onze verantwoordelijkheid nemen om het vervolgens mogelijk te maken. Dus u wordt dan gedoogpartner van een mogelijk kabinet PVV-NSC-BBB? Nou, dat is dan aan de onderhandelaars wat voor kabinet eruit komt. Maar gedogen, zou u officiële gedoogpartner, om het zo maar even te zeggen? Ja, en in welke vorm en hoe dat dan eruit ziet en hoe je dat dan invult, ja, dat is, daar hebben wij ideeën bij. En de anderen, als ze dat willen, natuurlijk vast ook. En dat zijn de gesprekken die je dan ingaat. Maar inderdaad, dan ga je dat steunen. Ja, dan ga je dat steunen. Een gedoogpositie dus voor de VVD. Wat betekent dat ze een motie van wantrouwen tegen zo'n eventueel minderheidskabinet niet gaan steunen. Ze laten zo'n kabinet dus in het zadel, maar gaan niet zelf meeregeren. Geen ministers leveren dus. Dat is vooralsnog de inzet van de VVD. En dat heeft niks te maken met de politieke gevoeligheden rondom de PVV, zegt Jessil Gus althans. De reden dat ik dit vandaag op deze manier zeg is ook omdat wij echt, ook binnen de fractie, echt de balans op hebben gemaakt. En we zijn 10 zetels zijn wij wel verloren. En daar moet je ook bij stilstaan. Daar moet je ook naar handelen. Daar gaat het bij ons om. En juist omdat wij wel de verantwoordelijkheid voelen om ervoor te zorgen dat oplossingen kunnen komen die het land vooruit brengen. Vanuit een centrumrechtskabinet zeggen wij, we gaan het wel steunen. Wij gaan het mogelijk maken. En dat is de balans voor onszelf. En dat heeft echt te maken met de verkiezingsuitslag en niet met met de inhoud van de partijen. Want dat gesprek moet nog überhaupt starten. Ja, er is nog geen enkele inhoudelijke gesprek geweest over wat een nieuw kabinet dan allemaal zal moeten doen. En de grote vraag na deze mededeling van Jessil Gus is natuurlijk of dit definitief de deur dicht slaat naar een kabinet waar de VVD aan meedoet. Maar voor die conclusie is het echt nog veel te vroeg. De kabinetsformatie is net begonnen en alles is politiek. Ook dit, ook en misschien wel juist ook in deze fase van de kabinetsformatie. Jessil Gus legt met deze uitspraak de verantwoordelijkheid voor dat nieuwe kabinet helemaal bij de beide winnaars, Omtzigt en Wilders. Ze gaat achteroverleunen. Wacht maar tot de volgende fase en laat maar zien, Omtzigt en Wilders, dat jullie het aankunnen. En wat ze daarmee impliciet ook doet, is het verhogen van de prijs voor het geval ze in een volgende fase weer toch bij de VVD komen aankloppen. Ja, ja, precies. Ja, ja. Maar mogelijk dus wel als gedoogpartner. Het kan verkeren. Het kan verkeren, ja. Zeker. Dan die bijeenkomst bij Kamervoorzitter Bergkamp, die nu begint. Waar, wat gaan ze precies bespreken dan nu? Ja, wat daar moet gebeuren is het aanwijzen van een verkenner. Hè, want dat is de eerste fase van een kabinetsformatie. Er komt een verkenner, één verkenner, niet twee, zoals de vorige keer. Want Jorisma en Ollengren, dat is niet zo heel goed bevallen. Dus deze keer komt één verkenner op afstand van de politiek die met iedereen gaat praten over hoe ze het vervolg van de kabinetsformatie voor zich zien. Dat moeten ze vandaag met z'n allen daar in die kamer bij Vera Bergkamp beslissen. Het is zo dat het initiatief daarvoor bij de PVV ligt, als grootste partij, als winnaar ook van de verkiezingen. Die moeten met een naam komen en dan moet er een meerderheid komen die die naam, de aanwijzing van zo'n verkenner, steunt. Ja, de bal ligt dus bij Wilders ook wat dat betreft. Zeker, ja. Gaan er al namen rond dan? Nou, ik heb nog niet echt serieuze kandidaten voorbij horen komen. Dat moeten we afwachten. We horen wel vandaag al die naam. Sterker nog, de verkenner die is aangewezen, die gaan we ook vandaag nog horen. Oké, dankjewel. Wilma Borgman, we horen later meer van jou. Geert Wilders is de grootste en hij heeft het aangekondigd. Hij wil de leider van alle Nederlanders worden. Maar als je de reacties op de uitslag bekijkt, en ook niet onbelangrijk zijn verkiezingsprogramma, dan is de logische vraag, kan dat wel? En dat doe ik samen met spraakmaker en hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering in Groningen, Janka Stoker, en hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis Henk Te Velde. Goedemorgen, meneer Te Velde, ook welkom. Janka Stoker, kun je leider zijn van alle Nederlanders als je vrij structureel groepen uitsluit? Nou, hij gaat het proberen kennelijk. Hij heeft gezegd dat hij dat wil. Ja. Wat opvallend is, kijk, dit gaat allemaal over identiteit. Hè? Dus wat is een Nederlander? En hij is eigenlijk ook nu de afgelopen jaren natuurlijk groot geworden door toch een bepaalde groep als Nederlander te zien. Ja. Hij wil ook, zijn slogan was natuurlijk ook wel, het moet weer van de Nederlanders zijn. Dus als je daar allemaal hetzelfde woord onder verstaat, zeg je ja, nou, dat was ook zijn slogan. Dus ja. Hij vond de Nederlanders altijd al heel belangrijk. Maar hij zegt nu alle Nederlanders. Ja, in plaats van weer terug aan de Nederlanders. Dus dat is dan misschien een heel close reading-achtig verschil. Maar wat natuurlijk het probleem is dat je kijkt naar zijn optreden de afgelopen jaren in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En daar was hij natuurlijk de oppositie. Even afgezien van die gedoogconstructie, dat is ook nog wel leuk, maar goed. Maar dat hij daar natuurlijk altijd heel duidelijk extreme posities innam in wie dan hier thuis hoorde. Ja. He, dus als je het hebt over de definitie van wat verstaat hij dan als Nederlander, ja, dan kom je daar volgens mij op basis van zijn gedrag uit het verleden, dan kom je wel mee in de problemen. Ja, dus dan wordt alle Nederlanders ingewikkeld. Ja. Ja. Dat is dan een simpele conclusie eigenlijk. Nou, heeft hij in de campagne zijn toon gematigd. Niet op schrift, zeg maar. Het verkiezingsprogramma, dat ligt er nog gewoon. Maar mensen hebben juist gestemd op Wilders omdat hij niet matig is. Dat vind ik ook een ingewikkelde, toch? Is er dan niet de kans groot dat hij die kiezers dan juist weer afstoot? Want mensen stemmen op hem omdat ze een statement willen maken ook. Ja, wat natuurlijk altijd ingewikkeld is in ons land, is dat er in een coalitie sowieso compromissen moeten worden gesloten. Ja. Dus wie daar ook in komt, die zal niet alles wat hij zegt kunnen bereiken. Ja, maar je stem op Wilders is een vrij uitgesproken stem. Ja, dus een stem op zo'n partij is een uitgesproken stem. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat hij, kijk, ik weet niet hoeveel kiezers verkiezingsprogramma's lezen, maar dat zijn er volgens mij niet heel erg veel. Nee, maar wat ik bedoel zeggen is dat Wilders is vrij duidelijk en uitgesproken. Ja. En dat is de reden voor veel mensen ook om op hem te stemmen. En als hij dan vervolgens zegt, ja, ik ga water bij de wijn doen. Maar de vraag is even waar die duidelijk in is. Ja. En dat zijn maar een paar punten. Mm-hmm. Dus je kan ook zeggen, nou, waar hebben die mensen op gekozen? Hebben die gestemd op het hele partijprogramma? Ja. Of hebben die gestemd omdat hij een paar punten saillant maakt, die overigens ook de afgelopen periode de hele tijd heel belangrijk waren. En eigenlijk was dat één, namelijk migratie. Ja. Dus het kan ook zijn dat hij denkt, nou, daar word ik op afgerekend. Daarom hebben mensen vooral op mij gestemd. Dus daar ga ik op inzetten. En dat ik dan daarnaast iets moet rondom fiscaliteit die te maken hebben met vul maar in. Ja. Nou, dat heeft hij de vorige keer ook laten zien toen de AOW toen hij ging gedogen en zei van, nou, daar wil ik wel weer van afzien dat die AOW naar 65 moet. Dus hij was toen ook bereid om heel snel op andere onderwerpen compromissen te sluiten. Dus wat zijn punt belangrijk wordt, is waar gaat hij nu uiteindelijk, zeg maar, de buit binnenhalen? Mm-hmm. En daar is wel duidelijk wat daar opeens staat. Ja, nou, dat is dus migratie dan inderdaad. Hè? Hij is duidelijk de leider van zijn partij. U bent hoogleraar leiderschap. Ja. U weet alles van leiders en type leiders. Heel veel meer smaken dan Wilders zelf zijn er niet. Nee. Hè, bij die partij. Nee, hij is leider en volger van zichzelf, hè? Want er is er één. Ja. Ja. En hij is als enige lid ook. Ja, precies. Hoe zou u hem typeren als leider? Als je even kijkt naar de nou, laat ik zeggen, archetype leiders die er bestaan. Nou, wat je volgens mij wat belangrijk is om een verschil te maken, is welke rol neem je in. He, dus je kan eigenlijk niet zeggen wat voor leider is Wilders, want hij heeft de afgelopen jaren is hij vooral oppositieleider geweest. Ja. En in die rol laat je bepaald gedrag zien. Nou, op het moment dat je minister-president wordt. Nou, oppositieleider. Oppositie. Oppositievoerder. Want hij zeg maar. Sprak niet namens de hele oppositie. Nee, maar namens zijn partij was hij natuurlijk de oppositieleider van de PVV. Oké. Ja. En daar heeft hij bepaald gedrag in laten zien. En dat gedrag was heel duidelijk voor iedereen. Nou, daar is hij ook heel consistent in geweest in dat gedrag. Mm-hmm. Een rol van minister-president is een hele andere. En dat realiseert hij zich ook. Ja. Dus zijn uitspraken laten ook zien dat hij snapt dat dat een andere rol is. Meteen een paar minuten na de exit poll ja. al. Ja. Dus dat is één. Dus hij is zich daarvan bewust. De tweede vraag natuurlijk, kan je nou, is hoe geschikt is hij en hoeveel kwaliteiten heeft hij om die andere rol ook geloofwaardig te gaan vervullen? Ja. En dan zijn natuurlijk een aantal dingen zijn ingewikkeld. Want gedrag uit het verleden is toch wel voorspeller voor gedrag in de toekomst. Ja, dus dat gedrag veranderen zal niet makkelijk zijn. Mm-hmm. Bovendien is het zo dat hij nu met andere partijen moet gaan samenwerken. En dat betekent ook dat je allerlei andere kwaliteiten moet hebben die hij afgelopen jaar natuurlijk ook niet heeft gezien. Want als je kijkt naar zijn hele manier van een partij zijn, niet democratisch, één lid, hij heeft totaal geen tegenmacht. Hij kan alles zelf bepalen. Nou, één ding weet je zeker, in een coalitie en als minister-president met een kabinet kan je heel weinig zelf alleen maar bepalen. Ja, ben je meer een soort teamleider? Nou, in ieder geval heb je straks je hebt twee teams. Namelijk, je hebt een kabinet met verschillende partijen. Dus dat is niet je eigen team, hè, qua achtergrond. En dan heb je ook nog daar 37 mensen in de Kamer zitten. Ja. Die ook jouw team zijn, want de PVV is Wilders. Hè, dus hij heeft straks twee teams waar hij dan ook nog eens een keer beide van de geloofwaardige leider moet zijn. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Dat wordt ingewikkeld voor hem. Henk de Velde, historicus. U heeft een boek geschreven over politieke leiderschapstijlen door de jaren heen. Is Wilders qua leiderschapstijl te vergelijken met andere politici uit het verleden die we hebben gehad? Ik denk wel heel lastig, omdat het niet eerder voorgekomen is dat iemand die zich tot dan toe echt als protest partij heeft gemanifesteerd, nu in één keer in het centrum van de macht zou komen. Je moet heel ver teruggaan in het verleden om iets te vinden wat daar op lijkt. Hè. Ja. Dus eind 19e eeuw of zo, emancipatiepartijen die nu in het CDA zijn opgegaan. Hè. De Abraham Kuyper als leider, die ook altijd eerder de leider van de oppositie was geweest en opeens een kabinet moest leiden. Maar dat is wel heel lang geleden. Ja. Dus in het recente verleden heeft zich dat eigenlijk niet voorgedaan. En het enige wat wel een soort overeenkomst is, naar mijn idee, is dat het wel een politieke professional is. Hè. Het is iemand die al zijn halve leven op het Binnenhof rondloopt. Ja. En dat in dat opzicht sluit hij wel weer aan bij een aantal voorbeelden uit het verleden. Ja, maar over het is een leiderschap, zeg maar, daar kun je historisch gezien weinig over zeggen. Ja, maar het blijft toch inderdaad, die rolverandering, die blijft eigenlijk zo groot dat je je eigenlijk niet goed kunt voorstellen dat hij dat zomaar in één oogwenk doet. Omdat alles in zijn hele politieke leven tot dusver op het conflictmodel, zoals hij dat zelf zegt, is toegespitst geweest. Mm-hmm. En nu zou het opeens op samenwerking gericht moeten worden. Dus dat hij is een professional, dus hij weet wat er moet gebeuren. Maar of hij het ook kan, is vers 2. Nee, precies. Mevrouw Stoker, u heeft pas geleden een boek uitgebracht. Goede leiders in onzekere tijden. Nou, onzekere tijden zijn het. Wat doet een goede leider in zo'n geval? Nou, in dat boek beschrijven we een aantal dingen. En één is het belang van een verhaal. En ik denk dat als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, dan zijn er in ieder geval twee partijen, of eigenlijk drie wel, de grootste geworden, die wel heel duidelijk een eigen verhaal hadden. Mm-hmm. Zowel Wilders, die heeft natuurlijk het verhaal al heel lang. Ook Omtzigt, die heeft heel duidelijk gezegd, ik wil het anders. Ja. Dus de twee partijen die enorm hebben gewonnen, hebben heel duidelijk laten zien, wij willen het anders. En we zijn ook een reactie op datgene wat we altijd hebben gehad. En daar was heel weinig verhaal. Hè? Dus Rutte heeft heel veel kwaliteiten, maar die heeft daar eigenlijk altijd een beetje terughoudend in opgetreden. Die wilde pragmatisch leider zijn. Ja. Dus een verhaal is belangrijk in onzekere tijden, omdat je wilt je ergens aan vastklampen. En het andere wat belangrijk is dat je leiders zoekt die voor verbinding kunnen zorgen. En eigenlijk dus een soort identiteit kunnen aanspreken. Dat heeft Timmermans. Die iedereen aanspreekt. Nou ja, dat heeft Timmermans natuurlijk ook. Daar was ook de slogan verbindend leiderschap. Maar als er natuurlijk één iemand die daar heel goed in geslaagd is. En dat is Wilders. Door te hameren op dat het weer van de Nederlanders moet worden. Dus als er één partij is. Of één iemand is die dat de afgelopen campagne heel goed heeft gedaan. Dan is het Wilders die dat heel centraal heeft gesteld. En ook met een soort van blik naar vroeger. Het moet weer van de Nederlanders worden. En kennelijk spreekt dat mensen aan. Ja, maar zitten we nu niet juist in die onzekere tijden doordat er geen goede leiders zijn geweest? Nou, in ieder geval is het zo dat de uitslag van de verkiezingen is een heel erg een afrekenen met het voorgaande. Ja. Dus met met kabinetten Rutte, die eigenlijk niet heel duidelijk een soort van visie hadden op waar het heen moet. Maar problemen, Rutte was altijd de probleemoplosser. Dus dat Wilders nu, en trouwens Omtzigt ook, die twee met name zo succesvol zijn geweest, dat heeft alles mee te maken dat zij heel duidelijk niet zo zijn als Rutte. Nee. En wat opvallend is... In ieder geval een verhaal hadden echt. Ja, en wat opvallend is dat die twee ook de meest opvallende voorbeelden zijn waar de persoon de partij is. Dus politicologen zijn altijd bezig met kiezen mensen nou voor een programma of voor een persoon. Ja. Nou, dat is de afgelopen decennia is dat steeds meer de persoon geworden, de verpersoonlijking van de politiek. Deze twee partijen, daar is de persoon de partij. Omtzigt was er niet. Ja. Het NSC was er niet geweest zonder Omtzigt. Wilders is ook letterlijk in zijn eentje de partij. Dus het zijn allebei personen waar mensen op gestemd hebben zonder dat je precies kan zeggen waar staan die partijen dan verder nog voor. Ja. Ja, je kiest echt voor de persoon. En dat is dus nu heel goed uitgepakt. Dus kennelijk is het ook zo dat we in dit soort tijden kijken vooral naar die individuele leider en niet zozeer waar ze nou allemaal precies voor staan. Nee, we zoeken vooral die leider met het verhaal dan. Het zouden historische verkiezingen worden, meneer Tevelde. U heeft wel eens gezegd dat grote politieke veranderingen zo ongeveer om de 20 jaar plaatsvinden. Is dat dit? Is dit zo'n moment? Nou ja, dat het historische verkiezingen zouden worden en zijn geweest, dat wordt inmiddels bij iedere verkiezing gezegd. Ja, dat precies. Zeggen we al minstens 20, 25 jaar. Dat is ook een beetje een soort uitholling van dat begrip. Ja, en dat heeft weer te maken met dat de kiezers iedere verkiezing weer opnieuw bedenken. Oh, we doen het nu weer eens even helemaal anders. Dat is vanaf 1994 ongeveer gebeurd. En telkens weer die enorme schommelingen. Dus wat daar precies historisch aan is, wordt dan een beetje ingewikkeld, omdat het iedere keer weer een andere kant op wijst. Ja. Wat je wel zou kunnen zeggen is, als je terugkijkt, dat er wel verschil is tussen die verkiezingen. Dus de laatste verkiezingen die echt als een hele grote schok ervaren zijn, het zijn toch die verkiezingen van 2002. Dus de verkiezing van met Pim Fortuyn. Ja. Is die parallel te trekken uit met nu? Nou, in zekere zin wel, want dat was natuurlijk ook een protestbeweging. En de thematiek was niet zo verschillend van nu. En er was ook een soort combinatie van enerzijds één belangrijk thema, nu migratie, toen islam eigenlijk. En gecombineerd met iets van sociale thematiek. Daar had Fortuyn het ook over. Die had het over de verweesde samenleving. Die had het over de wachtlijsten in de zorg. Ja, nou, dat klinkt eigenlijk nog steeds wel tamelijk herkenbaar. Maar je zou kunnen zeggen dat wat er toen, wat Pim Fortuyn toen leek aan te kondigen, namelijk een afscheid van liberalisme en die sociale kant, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Dat is eigenlijk helemaal weer verdwenen. Ja. Eigenlijk is deze verkiezing geeft weer dezelfde boodschap. Rechts op het terrein van culturele thema's. Dus dat, en meer sociale zorg daarnaast. Ja. De vraag is of dat nu wel gaat gebeuren. Want laten we niet vergeten, Geert Wilders is gewoon als een diehard liberaal begonnen, zonder ook erg veel oog voor sociale politiek. Hij zegt dat nu allemaal wel, maar of hij dat kan gaan waarmaken. Ja, hij had natuurlijk ooit als VVD er in de Kamer gezeten, ook een aantal jaren. Mevrouw Stoker, we hebben het over leiderschap van Geert Wilders. We hebben het over Pieter Omtzigt. Hoe moeten andere partijleiders zich nu opstellen tegenover Wilders, als je nu goed leiderschap toont in dat opzicht? We horen net Jessil Gus, die gaat niet in een kabinet zitten met Wilders, hoogstens gedogen. Wat is nu goed leiderschap van die anderen? Hangt vanaf welke partij je bent. Voor een deel kan je zeggen, degene die dus in de coalitie hebben gezeten, die hebben allemaal klappen gehad. Dus dat betekent dat je je bescheiden moet opstellen. De linkse partijen zijn altijd heel duidelijk geweest over samenwerken met de PVV, namelijk niet. Dus daar is ook heel duidelijk wat die gaan doen. Dus het hangt een beetje af voor welke partij je staat, wat nu de beste, waarmee je de beste leider van jouw partij wordt. Ja. En dat geeft ook meteen aan, volgens mij, dat is ook wel belangrijk om hier te benadrukken, dat je kan ook heel moeilijk iets zeggen over een soort universeel goed leiderschap. Nee, het hangt heel erg van de situatie af. En waar je van de situatie en waarvan je leider bent. Ja, waarvan je leider bent. Ja. Wat jij in die vorige periode deed als leider. Dus je kan niet zomaar zeggen, nou, goed leiderschap in deze situatie is dit. Het hangt er dus maar vanaf. Ja, precies. Goed, we gaan het zien. En het is interessant om in de gaten te houden. In ieder geval ook met de bril van de verschillende soorten leiders op om daarnaar te kijken. Janka Stoker en Henk Tevelde, dank jullie wel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Wat was voor jou een moment dat je dacht van, yes? Met bijzondere gesprekken. Jij zei, er was er één iemand maar die Freddie Mercury kon doen in die tijd. Ja, nou dit klinkt heel raar wat ik moet zeggen. Ik snap de vraag. Onmisbare wetenswaardigheden. Het asbestprobleem was niet op mijn netvlies, maar ik heb de indruk dat ik niet de enige ben. Klopt dat? Dat klopt. En elke week de column van Peter Heerschop. Krompoes, dat is een croissant met een tompoes. Zelf ben ik een uitvinder van de kruising tussen een krentenbol en een tompoes. De krentenpoes. Avro Tros.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Janka Stoker, hoogleraar leiderschap. We spraken net met haar en historicus Henk de Velde over Wilders als leider van alle Nederlanders. En of dat mogelijk is? Nou, antwoord is, wordt een beetje ingewikkeld. Dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: bij welk Rotterdams fastfoodrestaurant staan sinds de opening woensdag lange rijen? Even snel een broodje, alsjeblieft. Broodje? Met twee witte. Wat is dit? Saus, toch? Witte saus? Nou, Bombini, zullen we maar zeggen. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan, het is al bijna een eeuwlang traditie. Een paar dagen na de Tour de France starten de beste wielrenners in de acht van Kaam. De wielerronde in het dorpje niet ver van Breda. Het is de belangrijkste dag van het jaar in Kaam. Een traditie bovendien die drijft op vrijwilligers en gulle geldschieters. En waarvan de toekomst allerminst zeker is. De broers J.W. en Paul Schram werkten 7 jaar aan de documentaire over het oudste criterium van Nederland. Die we mogen zien als een ode aan de vrijwilliger. Dames en heren, welkom voor de Acht van Kaam. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Go! En wij zijn ze weer. En voor ons in Kaam een nationale feestdag gewoon. Echt ieder dubbeltje omdraaien. Die kwam net de penningmeester langs. En dat is dan een zuiging. Ja, J.W. en Paul, nogmaals welkom. Jullie achternaam, Schram, die is bekend in Kaam, want opa was burgemeester, vader was wethouder. En die beiden ook nog eens een keer lid waren van het organisatiecomité van de Acht van Kaam. Paul, met de paplepel kunnen we dan met recht zeggen, toch? Hadden jullie dan ook altijd al een soort van liefde voor die wielerronde? Ja, we zijn zelfs opgegroeid aan het parcours. Dus als de Acht van Kaam was, zaten we allemaal in de tuin. En dan kwam het hele dorp eigenlijk voorbij en de renners. Ja. Dus ja, en dan als we 's ochtends wakker werden en we hoorden het geluid door de microfoon, dan dachten we, ja, door de luidspreker, het begint weer. Ja, want het was echt een feestdag, hè, J.W. in Kaam. Ja, dat is het eigenlijk. Het is een van onze hoofdpersonen in de documentaire zegt het ook. Het is een nationale feestdag. Ja. Het hele dorp staat op zijn kop. Je bent voor even het middelpunt van Brabant en misschien wel de wereld in gedachten van de dorpsgenoten. Dus mm-hmm. het is feest. Ja, ja. Heb je op een gegeven moment ook als puber misschien gedacht van, jeetje, ik word helemaal gek van die ronde en dat gedoe. Want de voorbereidingen, die hebben jullie van dichtbij meegemaakt. En het ging er, denk ik, thuis ook heel veel over. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment dacht, ja, nou weet ik het wel. Als puber bijvoorbeeld, J.W. Nou, ik was een hele makkelijke puber, dus dat scheelt. Oh. Nee, dat hoe lacht een beetje. Paul, jij was wel lekker lastig, hè? Toch? Ja, nee, ja, natuurlijk denk je daar wel over na als puber. Maar aan de andere kant, het hoort zo bij dat gemeenschapsleven in dat dorp. Dat ja. Het hoort er gewoon bij. Die dranghekken komen en de afgaan komt. Ja. Ja, en ook later toen we gingen studeren. Ja, iedereen komt er ook weer terug die uit Kaam komt. Dus ja. Het is echt zo'n evenement. Ja, zo zijn natuurlijk heel veel in Nederland die zo bij je horen op een gegeven moment. Dat ja, je blijft er gewoon voor terugkomen. Ik denk dat ik er geen één gemist heb. Nee, op die dag ben je daar gewoon. Dat is gewoon, hè, daar is geen discussie over. Hoe lang liepen jullie eigenlijk al rond, J.W., met het idee voor een documentaire? Nou, als ik heel eerlijk ben, is het idee niet helemaal van onszelf, maar van een goed Brabants woord van ons moeder. Oh. Die zei van, jongens, moeten jullie dat niet eens gaan filmen? En dat is echt al 9 jaar geleden, denk ik. En op een gegeven moment dachten we, nou ja, toch maar eens even kijken. Toen zijn we eigenlijk gewoon op de gok zijn we gaan draaien met een cameraman die we kenden. Die zei, nou, ik stel wel een dagje beschikbaar en we gaan filmen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat, ja, die moeten we vastleggen. Ja. En sowieso het evenement zelf, maar nog meer die mensen die het organiseren. Want dat is eigenlijk de drijvende kracht van het. Maar waarom wilde ons man dat jullie dat gingen filmen? Waarom vond zij dat belangrijk? Nou, ik denk dat zij ook wel voelde. Hè. Je zei het net al heel duidelijk. Het is ieder jaar maar weer de vraag of het gaat lukken. Ja. Het wordt steeds moeilijker. Budgetten worden kleiner. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. Dus iedereen voelt wel dat schuurt. Hoe lang gaat dat nog door? Dus we dachten ook een beetje, ja, leg het vast nu het er is. Ja. Paul, we zien hele mooie plaatjes van het Brabantse. Mannen die een stoeltje uitklappen langs de weg. Dranghekken die worden neergezet. En dat alles met een enorme zorgvuldigheid. Keihard werken. Vrijwilligers die zich er met hart en ziel ingooien. Wat is het gevoel dat je moet overhouden als je deze documentaire hebt gezien? Wat is de bedoeling geweest? Nou, ik denk dat je ook, het is ook wat je zei, ook een ode aan het vrijwilligerswerk. Dus je leert mensen kennen en waarom. En iedereen kent wel van die vrijwilligers. Iemand die altijd op de voetbalclub is of iemand die zich inzet voor zo'n evenement. Wat drijft mensen? En waarom is het zo belangrijk dat we hier ook heel zuinig op zijn met z'n allen? Mm-hmm. Want als zo'n evenement wegvalt, ja, dan verliest ook een dorp of een regio een stukje van zijn ziel. Ja, ja. Het is ontroerend ook af en toe, hè? Hoe zorgvuldig mensen bezig zijn met die voorbereidingen. Ja, Zeker, en je leert ook wel een motivatie kennen. We zien bijvoorbeeld een van de hoofdpersonen. Ja. Ja, je merkt, die had zelf eigenlijk ook wel wielrenner willen worden. En die komt nu toch weer heel dicht bij die wereld waar hij graag bij had willen horen. Ja, ja, het zijn ook een soort jongetjes die je in de weer ziet. Ja, ja, je noemde helemaal aan het begin het woord wielerromantiek. Nou ja, dat spat van het scherm. Ja, precies. Ja. In hoeverre loert het gevaar van, want ik zeg net, die stoeltjes langs de weg, het zijn hele mooie plaatjes. Het is heel erg leuk om naar te kijken. Maar in hoeverre loert het gevaar van een, hoe zeg je dat nou, een soort van man bij het hondachtige toon? Dus dat je het een beetje ook een beetje, nou een beetje, dat het een soort satire bijna wordt of een parodie. Nou ja, is dat iets waar je waakzaam voor bent terwijl je dit maakt? Ja, zeker. Ja, we willen natuurlijk wel gewoon het evenement serieus neerzetten. En ja. Kijk, het is geweldig. Het is ook gewoon wat het is. Soms is het een beetje knullig, soms is het ook heel serieus. Dus dat kom je allemaal wel tegen in die film. Ja. JW, ik denk niet dat iedereen dat weet. Wat een criterium, wat de gedachte daarachter is, achter dat soort wielerrondes. Ja, de gedachte is eigenlijk dat, ik denk dat er weinig sporten zijn waar je zo dicht bij je helden kan komen als bij het wielrennen. En een criterium is daar eigenlijk wel het mooiste uitvloeisel van. Ja. In het geval van de Acht van Kaam, wat natuurlijk het mooiste criterium van Nederland is, moet ik even zeggen, anders kom ik straks het dorp niet meer in. Komt het erop neer dat er wedstrijden zijn de hele dag. Dus er zijn wielerwedstrijden van nieuwelingen, van junioren, van dames, van heren. En het hoogtepunt van het criterium, dat is eigenlijk het rondje van zoveel mogelijk winnaars die renners die het in de Tour goed hebben gedaan. Ja, precies. Die rijden dan letterlijk een rondje rond de kerk. Daar is hij, de klassieker. Daar is hij, de klassieker. Sportief gezien gaat het, zou ik maar zeggen, daar niet om wie er wint. Maar het gaat erom dat jij inderdaad dicht bij die renner kan komen. En nou ja, als de geur van massageolie en friet rond de kerk hangt, dat is de ziel van zo'n criterium. Oh, wat heerlijk, ja. Ja. Henk ter Velde, als historicus, ook interessant, toch? Want de term cultureel erfgoed is al gevallen. Kijkt u ook met speciale belangstelling naar dit fenomeen? Ja, nou zeker als dat idee van zo'n dorpsgemeenschap waar dit belangrijk voor is en wat telkens weer opnieuw gereproduceerd wordt. Ik vroeg me trouwens af, waar komt die naam criterium nou eigenlijk vandaan? Wat betekent dat woord? Dat is een ontzettend goede vraag waar ik geen antwoord op heb. Ja, u overvraag je. Ja, dus dat durf ik niet te zeggen. Nee. Met even een historisch perspectief. Er waren ooit meer dan 100 van dat soort criteriums. Ja, is dan het meervoud? En er zijn er nu nog een tiental die over zijn. Ja. Dus in die zin heeft deze film, staat het ook voor al die dorpen waar het uit verdwenen is. Ja, het is bedreigd cultureel erfgoed ook dus. Ja, zeker. Ja, precies. Paul, het gaat om fikse bedragen die betaald worden voor die wielrenners. Om ze dan te laten komen. Dus zo vlak na die tour. Hè, die normaal altijd gaan blijven. Maar in jullie documentaire gaan die toch echt gewoon over de tafel. Die bedragen, de organisatie wil grote namen als Van der Poel en Fabio Jacobsen. Maar daarmee is het budget dan wel weer snel op. Van Poppel, ja, hij heeft toch een paar goede uitslagen gereden. En die is dan nog betaalbaar, 2500. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb vandaag toevallig van Maarten Versteen op Pitcock aangeboden gekregen. Maar ja, goed, dat kan gewoon niet. 13,5. Dus, nee, maar bedoel, ik vroeg het aantal zitten kijken. En dan Takko van de Hoorn, 2800. Nee, ik heb 22 renners nou op peloton. Ja, maar dat is mij niet. Dat is zeker toch? Ja, Paul. Grote bedragen. Ik begreep zelfs dat er ooit een ton is neergeteld voor Lance Armstrong. Ja, dat zijn inderdaad bedragen waar je bij dat soort grote renners aan moet denken. Wow. Gele truidragers zijn natuurlijk over het algemeen heel duur. Ja. Dus in onze film hebben ze ook Bernal weten binnen te halen. Wat kostte die? Dat was tienduizenden euro's. Ja. Ja, maar goed, het jaar daarna is corona. Dan denk je, we hebben nu een risico genomen. Maar ja, we kunnen het nu eigenlijk niet dit jaar inhalen. Dus het gaat echt om flinke bedragen voor redelijk kleine organisaties. Ja, precies. Ja. En wie hoest dat prijzengeld eigenlijk op? Is dat Slagerij van Kampen? Dat zijn heel veel kleine sponsoren inderdaad. En, dat zijn echt wel, ik bedoel, een ton. Dat moet je wel even bij elkaar rapen dan, toch? Ja, dat is behoorlijk. Ja, ze hopen natuurlijk altijd als er een grote renner komt, dat er dan meer mensen komen, meer entreegeld. Oh, ja. Dat er weer meer biertjes worden verkocht. Dus dat het zo een beetje inloopt. Dat, ja, het zegt natuurlijk wel dat soort bedrijven dus gedragen worden door die lokale middenstand. Want Kamers is een dorp waar geen grote industrie omheen zit. Geen grote bedrijven die dat een warm hart toe zouden kunnen dragen. Nee. Dus het is echt van de slager op de hoek tot de schoenenwinkel. Ja, behalve die vrijwilligers zegt dit dus ook heel veel over hoe dit leeft en hoe groot de liefde daarvoor is. Ja. Jullie hebben 7 jaar aan deze documentaire gewerkt. Beginnend als toerwinnaar Egan Bernal komt, hè, inderdaad. En eindigend met Fabio Jacobsen. Die mag winnen in 2022. Was dat eigenlijk een bewuste keuze? Want er kwam ook nog corona tussendoor. Paul? Ja, corona was natuurlijk voor iedereen natuurlijk een grote verrassing. Dus toen hebben we ook gedacht, ja, het is eigenlijk belangrijk om dat nog mee te maken. Van hoe gaat dit verder? Plus dat een van de echt supervrijwilligers, Theo van der Westerlaken, dat was Mr. Acht van Kaam, die overlijdt net voor de achtste editie die in corona zou zijn. Dus ja, dan is het, ja, wil je als filmmaker natuurlijk ook weten, ja, hoe gaan ze verder als echt iemand die bijna alle touwtjes in handen had, wegvalt. Ja, want die Theo van der Westerlaken, dat is eigenlijk de speel waar alles om draait. Hè? Kun je even uitleggen wie hij was en waarom hij zo bijzonder was? Ja, kijk, vroeger in de Acht van Kaam, je noemde net onze vader al. Toen werd het lidmaatschap van het vrijwillige bestuur overgegeven van vader op zoon. Ja. En van die generatie was Theo eigenlijk de enige die nog in het bestuur zat. Dat was echt iemand die vanaf zijn 18e in dat bestuur zat en bijna 50 keer de ronde heeft meegeorganiseerd. Ja. Ook altijd vrijgezel gebleven. En ook ja, in het dorp, iedereen kende Theo, want die zat ook bij de fanfare. En dus ja, als iemand die zoveel kennis heeft in zo'n bestuur zit, ja, en die valt weg, ja, hoe ga je dat met z'n allen weer oplossen? Ja, en wat een tragiek dat hij hem 49 keer heeft meegemaakt dan, ja. Toch? Ja, ja, ja, ja, ja. En een paar dagen voor, dat zit ook in de film, een paar dagen voordat hij eigenlijk hem nog een keer zou meemaken, ging het niet door corona en is hij overleden. Ja, heel triest. En jullie mochten zelfs bij de uitvaart zijn, toch? Bij de dienst. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment overlijdt Theo, de speel van die ronde dus. Waar lag de grootste uitdaging tijdens het maken van deze documentaire, JW? Werkt iedereen graag mee bijvoorbeeld? Zeker. Nou, we hebben zoveel ambassadeurs inmiddels binnen dat comité. Maar dat is ook als je 7 jaar lang draait, dan is het gewoon als er iets gebeurt. Dan bellen ze, joh, moet je niet even mee? Want we gaan naar het... Dan kom je weer opdraven met je camera. Naar de bloemencorso Zundert om te vragen of ze daar mensen hebben die het drankje willen zetten voor ons. En dan ga je mee. Dus de grootste uitdaging was eigenlijk niet toegang. Maar wat doen we wel en wat doen we niet? Ja. Dat was eigenlijk wat is eigenlijk de rol van katholicisme in het geheel, omdat dat ook zo evident aanwezig is daarin. Vraagt de historicus Henk de Vrij. Ja, ben ik toch wel geïnteresseerd. Ja, dat zit er zeker in. Er zijn allerlei tradities die erbij horen. Er is de kapelaan die de renners inzegent aan het begin van de koers. Er wordt een worst geofferd aan de heilige Clara voor goed weer een week voor de ronde. Dat gebeurt ook met een bepaald nostalgisch idee, want dat deed mijn vader ook al. Dus zo kijken ze er ook wel naar, maar het zit er natuurlijk in. En grappig, ik heb die film natuurlijk nu heel veel gezien. Maar eigenlijk in ieder shot komt die kerk wel terug, die toch het hart van het dorp is. Ja, ja, ja, mooi hè. Paul, een van de overstijgende thema's die je uit de documentaire kan halen, constateerden we al, is de teleurgang van het ouderwetse vrijwilligersbestaan, hè, en hoe belangrijk dat is. Zoals hier uitgelegd door Lisette de Jong. Ik ben in 1995 bij het comité gekomen. En vanaf 1997 zit ik in de sponsorcommissie. Zo lang, ja. De verkeersregelaars, u zit er thuis. Ja. Ik heb ook een aantal van die clubs gemaild, maar nul reacties. Gewoon nul. Heel veel mensen reageren niet eens. Maar ja, het is wel heel jammer, want we hebben ze zo hard nodig. Ja, Paul. Jullie hebben hier 7 jaar tijd en energie ingestoken en ook liefde. Heb je inmiddels ook, is die liefde dan inmiddels ook zo groot, juist omdat je de afgelopen jaren weer zo dicht op zat, dat je denkt, wij moeten die handschoenen eigenlijk gaan oppakken ook misschien wel? Ja, die vraag krijg ik natuurlijk vaker. Maar kijk, wij zijn allebei in de media terechtgekomen. En ik denk dat we hopelijk de Acht van Kaam kunnen helpen door dit verhaal heel goed te vertellen, wat in onze krachten ligt. Dus we hopen op die manier ook een steentje bij te dragen. Ja, maar, met andere woorden. Vragen, ja, Janka Stoker. Nou ja, veranderkundig is het natuurlijk wel heel interessant. Want jullie zeggen eigenlijk, er zijn al heel verdwenen van de criteriums. Dus wat adviseren jullie eigenlijk nu, behalve dat je nu zo'n mooie documentaire of film maakt, maar wat zou er nou moeten veranderen om het in stand te houden? Nou, het mooie is, dat zit niet in onze film, is dat er inmiddels een nieuwere generatie bij dat comité is gekomen. En die zijn ook wel de goede stappen aan het zetten om dat criterium weer naar het nu te trekken. Dat was vroeger entreegeld, dat is niet meer. Dus die verandering zit er wel in. En ik denk dat dat het advies is wat ik ze zou hebben gegeven een jaar geleden. Van kijk eens, hoe kan je het naar het nu halen? En die handschoen is opgepakt en daar gaan ze mee verder. Dus dat geeft ons ook wel hoop voor de toekomst. Ja, ja, en wees als samenleving er ook trots op. Hè? Kijk, je kan dit, als je de definitie cultuur wat breder pakt, dan kan je ook naar dit soort evenementen kijken. Hoe kunnen wij die bijvoorbeeld als lokale overheden beter ondersteunen? Ja. Als jullie nou naar de film kijken zelf, hè, naar de documentaire, voel je dan, wat voel je dan eigenlijk als je daar naar zit te kijken? Nou ja, ik word er ook wel heel gelukkig van. Omdat je ook wel ziet dat mensen met zoveel passie en plezier ergens aan werken. En dat je denkt, ja, dit is ook een soort gemeenschapszin. Uh-huh. Die ik heel erg ken van vroeger, waarvan je hoopt dat die nog bestaat. Ja, ja, precies. En ik kan ook ontroering is een woord dat bij mij te binnen schoot. Ja, ja, ja, zeker. Dat is het ook wel. Kijk, je kijkt naar mensen die wij ook kennen van kinds af aan. Dus dat komt voor ons heel dichtbij. Maar ook, ik laat hem natuurlijk ook laten zien aan mensen die helemaal niet uit het dorp komen. Ja. En die daar helemaal geen gevoel mee hebben. Die zijn er ook door geraakt. Omdat je toch voelt, je leeft met ze mee. Het zijn zulke lieve mensen. Ja. Ik ga jullie bedanken, Paul en J.W. Schram. Waar is de documentaire te zien? Hij komt de komende maanden draait hij in een aantal Brabantse filmhuizen. Kijk, ja. Kan op de website www.de8.nl. Kan je even kijken waar en of hij bij jou in de buurt komt. Kost je even de streepje 8.nl. En hij komt in ieder geval in volgend jaar op Omroep Brabant is hij te zien. Okay. En we zoeken nog een landelijke omroep. Dus we gaan zo even verder praten, Carl Johan. Nummer bekend bij de redactie. Dat was volgens mij heel erg goed in het gedachtegoed van KRO en NCRV. Kijk, goed begin. Dank jullie wel. KRO en NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Kees Lok uit Hardingsveld, Giessendam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 49 punten staan er op het scorebord, neergezet door Roberto Diaz Faras uit Eindhoven. Even kijken, wat doe jij in het dagelijks leven? Omgevingsmanager en tussenschakel tussen de gemeente en bewoners. En je bent raadslid voor de SGP en je hebt 4 zoons. Klopt. Zo, dat is Kees Lok samengevat in een notendop. Nou. En heb je het nieuws goed gevolgd deze week? Ik neem aan van wel, toch? Met de verkiezingen. Ja, als politicus ook. Met de verkiezingen, precies. Dan sta je op scherp. Ja. Nou, gaan we eens kijken of dat gaat leiden tot een mooi score. We gaan het zien. Staakt het vuren tussen Israël en Hamas lijkt vooralsnog stand te houden. Eerder vanmorgen is in Gaza een staakt het vuren tussen Israël en Hamas ingegaan. Deze gevechtspauze is natuurlijk vooral goed nieuws voor de Israëlische gijzelaars en de Palestijnse gevangenen. We are very happy with any hostages that are going to be released. Bij de grens met Egypte staan vrachtwagens klaar met hulpgoederen voor Gaza. Food, nutrition for children. Shelter, including tents and personal items. Zodra de gevechtspauze afgelopen is, zal er doorgevochten worden, zegt Israël. Come together right now. Over me. Vanmorgen is dan eindelijk die tijdelijke wapenstilstand ingegaan tussen Israël en Hamas. Vraag 1. Hoeveel dagen duurt het staakt het vuren in eerste instantie? 4 dagen. 4 dagen, ja. Vanmiddag om 3 uur zouden de eerste Israëlische gijzelaars moeten worden vrijgelaten. En daarna volgen Palestijnse gevangenen. Vraag 2. Naast de vrijlating van gijzelaars wordt dagelijks ook een aantal vrachtwagens met humanitaire hulp en medicijnen toegelaten. Hoeveel van dat soort vrachtwagens mogen er per dag de grens over? 200. 200, ja. En daarnaast mogen er nog dagelijks enkele vrachtwagens met brandstof en kook gas de grens over. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. In delen van het land worden maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en in het IJsselmeergebied staat het water hoog. De velden die staan hier dus vol de uiterwaarden. Door stormachtige wind worden vandaag ook aan de kust verhoogde waterstanden verwacht. Nou, opeens is daar weer het hoge water. Vraag 3, de Hollandse IJsselkering. En welke andere Zuid-Hollandse stormvloedkering gingen gisteren al dicht? De Haringvlietsluizen. De Haringvlietsluizen. Om 10 uur vanmorgen werd ook de stormvloedkering bij Kampen gesloten. Vraag 4, welke grote haven sluit vandaag tijdelijk vanwege de hoge waterstanden? Rotterdam. Delfzijl. Ook vallen er door de combinatie van hoog water en harde wind veerboten naar Ameland uit. En Schiermonnikoog ook. En Vlieland ook. Voor de kustgebieden heeft het KNMI code geel gegeven. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ik zag wel de afgelopen weken het ene sein naar het andere sein op groen springen. Als het gaat om Geert en hoe hij het deed en hoe erop werd gereageerd. En je zag ook dat de afgelopen weken andere partijen in een dalende trend terechtkwamen. Fleur Agema. Fleur Agema, ja, de nummer 2 van de PVV. Geert is natuurlijk partijleider Wilders. Zag gisteren veel nieuwe collega's in de fractiekamer van de PVV. Collega Martin Bosma kende ze ook nog niet, allemaal zei hij. En dat zei hij tegen verslaggevers. In vraag 6 krijg je de kans om nog een extra puntje te scoren. Want we hebben daar 2 varianten, hè, de moeilijke en de makkelijke variant. Bij de moeilijke variant krijg je 2 punten als je het goed hebt. Bij de makkelijke 1 punt. Dus zeg het maar, wordt het de makkelijke of de moeilijke? De makkelijke. De makkelijke, oké. Okay. Ja. Voor 1 punt dus. De verkiezingen zijn voorbij, de formatie is begonnen. Bij wie gaan alle partijleiders vandaag op bezoek? Bij Vera Bergkamp. Bij Vera Bergkamp, ja. De verwachting is dat er na deze bijeenkomst een verkenner wordt aangewezen. Dan zijn we nu beland bij vraag 7... En voordat we dat gaan doen, ga ik even naar de NOS, want Sid van der Linden is opnieuw binnengekomen. Goedemorgen, Sid. Goedemorgen. Ja, het is zojuist bekend geworden wie de verkenner van die kabinetsformatie gaat worden. Daarvoor is contact met politiek verslaggever Wilma Borgman. Hey, goedemorgen. Wilma, vertel. Nou, we hebben een naam gekregen van Vera Bergkamp. De PVV heeft voorgesteld om Gom van Strien de verkenner te laten worden. Die zit op dit moment in de Eerste Kamer voor de PVV. Die is vice-fractievoorzitter. Het is een Limburger die ook op de nominatie staat om de fractievoorzitter te worden van de PVV in de Eerste Kamer. Die gaat het kabinetsformatieproces op gang brengen. Gaat met iedereen praten over wie er bijvoorbeeld informateur zou moeten worden. Dat heeft Vera Bergkamp net dus bekendgemaakt. Van Strien spreekt straks nog met haar en die zal ook later nog de pers te woord staan. Dus wij zullen hem vandaag nog even horen. Wilma, dankjewel. Gom van Strien dus, lid van de PVV in de Eerste Kamer. Ik heb hem genoteerd. Dankjewel, Sid. Wij waren gebleven bij vraag 7 en daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, cryptische hints, aanwijzingen. Denk even goed na voordat je een naam roept, want als je eenmaal wat hebt gezegd, dan kun je niet meer terug. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Mijn zoon heeft een aardje naar zijn vaartje. 3. Allebei mijn kinderen houden net als ik hun rug recht. Stop. Peter R. de Vries. Voor 2 punten is de aanwijzing. Ik beloofde dat ik 100 zou worden, maar werd slechts 64. En voor 1 punt, in mijn tot voor kort geheime logboek krijgen het Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en verschillende collega-journalisten ervan langs. Het goede antwoord is dan inderdaad Peter R. de Vries. Dat levert jou een factor op na deze eerste ronde van 9 punten. En die gaan wij dan vermenigvuldigen met de score in de tweede ronde. En als die 6 is, dan heb je gewonnen, want dan kom je boven die 49 punten uit. We gaan eens kijken of dat ook lukt. De Nationale Nieuwsquiz. Welke beroepsgroep moet makkelijker een bankrekening kunnen krijgen? Sekswerkers. Dat is goed. Van welk land verloren de Nederlandse tennissers gisteren in de Davis Cup? Italië. Italië is goed. In welk land braken gisteren rellen uit na een mesaanval? Ierland. Dublin, ja, heel goed. In Rolde en welke andere stad is een bacterie in het drinkwater aangetroffen? Assen is goed. Bij welke Rotterdams fastfoodrestaurant staan sinds de opening woensdag lange rijen? FC Kip. FC Kip. Met hoeveel verloren de Ajax-vrouwen gisteren in de Champions League van AS Roma? 3-0. Ja, in welk natuurgebied worden deze winter 360 edelherten afgeschoten? Oostvaardersplassen. Dat is goed. Hoe heet de staatssecretaris die na een voedselvergiftiging weer aan het werk is? Van den Burg. Zeker. In welk land krijg je vandaag geld toe als je stroom gebruikt? Finland. Ja, in welke beroepsgroep trekt vandaag naar Den Haag om aandacht te vragen voor de natuur? Pas. Boswachters. De wedstrijd ter ere van welk voetbalicoon is geschrapt vanwege tegenvallende kaartverkoop? Johan Cruijff. Johan Cruijff. In welk land ligt een minister onder vuur omdat hij een hoge snelheidstrein liet stoppen? Italië. In Italië. Actievoerders van welke milieuorganisatie demonstreerden gisteren in de Hofvijver? Greenpeace. Greenpeace is goed. In welk land heeft de centrale bank de rente verhoogd tot 40%? Turkije. Turkije is ook goed. Eventjes kijken. Denk je zelf dat het genoeg was? Volgens mij wel. Ik denk het ook. Het waren er 13. En daarmee ben je ruimschoots de winnaar. 49 punten namelijk waren er neergezet door Roberto Diaz Varas. Goedemorgen, Roberto. Die is niet aan de telefoon. Nou, dan hoeft hij ook niet zijn teleurstelling met ons te delen. Dat scheelt misschien weer wat. 100 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen? Poeh, ik denk bij mijn kinderen en mijn vrouw uit eten. Ja, en waar naartoe? Wat voor soort restaurant houden jullie van? Poeh, voor de kinderen moet het niet al te culinair zijn. Nee, een beetje kindvriendelijk voor precies. De vier zoons. Nou, heel veel plezier daarmee. En geniet natuurlijk vooral van de eeuwige roem die het winnen van de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk altijd met zich meebrengt. Komt goed, dankjewel. Ik ga danken Paul Schram en JW Schram. Goed dat jullie er waren over de documentaire De Acht van Kaam. Natuurlijk Henk de Velde, historicus. En fijn dat je spraakmaker was, Janka Stoker, hoogleraar leiderschap. Zometeen Thomas Schuurman, denk ik, op vrijdag. Thomas van Groningen. Thomas Schuurman is wel een eigen verslaggever. Ja, die is ook heel goed. Niet om elkaar gaan halen. Goed met sport. Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Zometeen gaan wij praten uiteraard over die keuze van de VVD om niet in een kabinet te stappen. Ilona Lagas, fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Klaas Dijkhoff praat ik mee en Uri Rosenthal. Dat is een behoorlijke line-up. Ja, inderdaad. We gaan zometeen luisteren naar het nieuws met Sid van der Linden. Ik wens u tot slot van deze roerige week een hele mooi weekend. En wij melden ons uiteraard maandag weer. Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.